Zoals de bundel 5 vrolijke verhalen, waarin Adriaan van Dis vertelt over de thema's die hem bezighouden. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals heel veel van Lego, nu met tot 40% korting op de adviesprijs. Wees niet te laat en scoor snel alle deals in de app of ga naar bol.com. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij rellen in Rotterdam heeft de politie gisteravond gericht geschoten. Volgens burgemeester Abu Taleb voelden ze zich ernstig bedreigd. 7 mensen raakten gewond, onder wie ook agenten. Er zijn minstens 20 mensen opgepakt. Die rellen in Rotterdam begonnen tijdens een protest tegen coronamaatregelen. In Oostenrijk hebben 3 jongeren bekend dat ze een agent wilden overgieten met benzine en in brand wilden steken. Dat wilden ze doen uit protest tegen coronaregels. Het gaat om 2 jongens van 16 en een man van 20. De voormalige Georgische president Saakashvili is gestopt met zijn hongerstaking, zegt zijn arts. Saakashvili werd vorige maand opgepakt toen hij terugkeerde naar zijn geboorteland. Hij was eerder bij verstek veroordeeld voor machtsmisbruik. De Amerikaanse president Biden is in goede gezondheid en geschikt om het ambt uit te oefenen, zegt de arts die gisteren het jaarlijkse gezondheidsonderzoek deed bij de president. Biden wordt vandaag 79 jaar. Het weer bewolkt, soms wat motregen, 10 tot 13 graden vanmiddag. Vanavond gaat het vaker regenen. Morgen dan is het wisselend bewolkt met een bui en iets kouder dan vandaag. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo Douwe Egberts snelfiltermaling. 2 pakken voor €8,99. En 3 blikken Unox-soep voor maar €5. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Jan Terlouw terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ik kan er nu al enorm tegenop zien dat ik één van die schilderijen het mooiste moet vinden. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het vanavond om 21:30 bij Max op NPO 2. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen. Het is bijna 8:54. En om 9:00 dan verwelkomen wij, zoals elke week, Kees Boonman. En daar zijn we blij mee. Hij gaat vertellen hoe het er in Den Haag aan toe gaat. Dan Netflix als geschiedenisleraar. En de Poolse werkmannen van Jaap Robben. Deze schrijver ging zich in de levens van die werkmannen verdiepen. En bestrijdingsmiddelen die Parkinson veroorzaken. Om 10:00 komt Oeke Hoogendijk. Zij maakte destijds die film over de verbouwing van het Rijksmuseum. En nu heeft ze een film gemaakt over haar getraumatiseerde moeder. Oorlogsslachtoffer. Willem Baars over Salvator Mundi. Dat werk dat wel of niet van Da Vinci is. Jeroen Vullings doet de boekenrubriek. En ons laatste onderwerp is een boek over een meesteroplichter, een Vlaamse meesteroplichter, Piet van Hout. Maarten Engels schreef een boek over hem, maar heeft er enorme spijt van. Zometeen de zoon van Gaddafi, die president van Libië wil worden. Maar eerst gaan we het hebben over een onderwerp dat we al heel lang hebben vermeden. Precies, al anderhalf jaar lang zult u het misschien gemerkt hebben. Hebben we het eigenlijk nooit over corona gehad. En dat was ook wel een bewuste keus. Iedereen had het erover. Wat hadden wij daar nog aan toe te voegen? Maar goed, nu is dat toch even anders. Volgende week vrijdag is er een grootschalige oefening in de zorg. Code zwart. De kans dat het niet bij een oefening blijft is aanzienlijk. Nu het aantal besmettingen afgelopen week pijlsnel opliep. David Baden, arts op de spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis in Utrecht en ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Merkt u al zeg maar de aanwas vol in uw eigen ziekenhuis? Ik denk dat we het al eigenlijk sinds de zomer merken dat de druk op de zorg zo hoog begint te worden dat wij op de spoedeisende hulp eigenlijk al met onze rug tegen de muur staan. En waar het nu in de media vooral over gaat is dat de intensive care ook geen bedden meer heeft om gewoon hun zorg te kunnen leveren voor de patiënten die het ook echt nodig hebben die naar intensive care moeten. De cruciale vraag bij dit soort dingen is natuurlijk wanneer is het moment aangebroken dat jullie als artsen moeten besluiten, luister, die gaat er wel in en die gaat er niet in. Dat is de crux, denk ik, hè? Ja, het is een wat complex onderwerp. Voor de IC hebben een hele, of de intensive care, ze hebben een heel duidelijk moment besproken met z'n allen. Daar hebben we een protocol voor en een draaiboek. We zeggen eigenlijk op een gegeven moment zijn er gewoon geen bedden meer. We hebben ook geen personeel meer om op te schalen. We hebben iedereen benut die we kunnen vinden om een bed te bemannen, om mensen te helpen. We weten eigenlijk niet goed wat het aantal is, omdat er zoveel verpleegkundigen en dokters ook ziek worden en dus uitvallen. En dan komt er echt een oproep van ziekenhuizen, we kunnen het niet meer. Dan gaat het eigenlijk naar regionaal en dan naar landelijk. En dan wordt het besproken met de inspectie en de zorgautoriteit. En die zeggen dan samen van het kan niet meer voor de intensive care. En vanaf dat moment gaan alle ziekenhuizen in Nederland volgens vast protocol creëren. En ik begreep dat er een soort oefening komt volgende week vrijdag. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Ja, ik lach omdat het eigenlijk te ridicuul is om te zeggen dat je moet gaan oefenen om een besluit te nemen wat zo gruwelijk is. Dat is als dokter hebben we dat nooit. Dat hebben we nooit bedacht dat we dat ooit zouden moeten gaan doen in Nederland. En dat is wat we gaan oefenen. We gaan oefenen hoe dat moment gaat zijn dat we gaan zeggen we kunnen het niet meer aan voor de intensive care. En hoe ziet zo'n oefening er dan uit? Ja, ik zit in het comité wat dat samen mm-hmm. besluit. En wat we eigenlijk gaan doen is gewoon, wat gebeurt er als een ziekenhuis zegt, ik kan het niet meer. Hoe moeten we dan zorgen dat we weten dat er echt geen plekken meer zijn? Dat er niet toevallig nog een ziekenhuis is met nog 4 bedden. Zodat we dat nog maar dat moment zo ver mogelijk kunnen uitstellen. En dat ook iedereen begrijpt wat hij moet doen. Want het is zo'n gruwelijk besluit dat je merkt dat iedereen het vooruit schuift. Maar dat lijkt dan nog gewoon een kwestie van goede coördinatie. Maar volgens mij komt er veel meer bij kijken. Nou ja, dat is het zakelijke deel. En dat is makkelijk, want dat is op papier en dat is geduldig. Maar het erge is dat er dan in ziekenhuizen momenten gaan komen dat de mensen gaan beslissen van uw ziekte is zo erg dat wij denken dat ondanks het feit dat we normaal gesproken u proberen te helpen, geen goede kans op overleving. En wie gaat dat nou beslissen? Gaat u dat op de spoedeisende hulp beslissen? Gaat dat de IC beslissen? Wie beslist dat? Nee, ja, dat is een groep van dokters per ziekenhuis, een roterend team die dat samen moeten gaan beslissen. En dat is denk ik een onmogelijke taak, want je doet het altijd verkeerd. Je maakt altijd een besluit op basis van incomplete cijfers op iets wat we nooit doen. Wij maken nooit besluiten op die manier. We kijken naar wat het beste is voor een patiënt. We moeten gaan kijken naar wat het beste is voor een groep mensen. En dat kunnen we eigenlijk niet zo goed als dokters. Dus het wordt voor die mensen die besluit moeten gaan nemen gruwelijk. En voor mij ziet het eruit dus dat is ik een patiënt heb op de spoedeisende hulp die naar een IC moet. Dat ik dan zeg, normaal gesproken zeg, nou die moet naar de IC. Dan komt er een intensivist en die neemt hem mee. Of we hebben het daarover. En nu gaat het zijn dat er een groep dokters gaat zeggen, ja, sorry, maar we hebben geen bedden. En ook niet in het ziekenhuis hiernaast en nergens in Nederland. En er ligt een andere mevrouw en die gaat voor, want die heeft meer recht daarop. Dus dat betekent dat je dan iemand die binnenkomt bij de spoedeisende hulp niet door kan verwijzen naar de IC? En dat betekent dus dat zo iemand naar een gewone afdeling gaat? Ja, die wordt dan opgenomen op een normale afdeling en die krijgt nog steeds hele goede zorg. Mm-hmm. Alleen misschien niet net die zorg die hij nodig had die op intensive care kan geven. Zoals een beademing of ondersteuning van andere functies die je op een intensive care kan doen. Wie gaat er dan met wie in de slag om die volgorde te bepalen? Ja, er gaat niemand met iemand in de slag. Het is die groep uiteindelijk mensen. Uiteindelijk wel natuurlijk. Ja, het is een groep mensen, zeg maar een groep dokters met z'n drieën die dat besluit gaan nemen voor dus meerdere patiënten wie dat recht heeft op dat ene bed. Maar waar we vooral zorgen over maken is nu hebben we het nog over dat we een bed kunnen kiezen. Maar wat als we 7 patiënten hebben en we hebben geen bedden meer? Dan wordt er geen besluit genomen. Dan gaan ze gewoon alle 7 niet naar de intensive care. Hebt u ook een voorbeeld uit de praktijk dat u onlangs heeft meegemaakt? Dat u zegt van ja, zo ging dat toen en dat... Dat illustreert misschien heel mooi wat, waar wij mee geconfronteerd worden. Ja, wat eigenlijk nu, en dat maakt het vermoedelijk, dit gaat heel erg over intensive care. Maar wat we nu eigenlijk al zien sinds de zomer is dat we deze besluiten ongemerkt al maken voor alle patiënten in het ziekenhuis. Omdat de zorg zo uitgeknepen is, we hebben geen opnamecapaciteit. Dus we maken mensen die we eigenlijk normaal gesproken misschien zouden opereren, krijgen geen operatie, die moeten thuis wachten. We hebben mensen die ik normaal gesproken op de spoedeisende hulp, ik had toevallig gisteren dienst. Er werd een patiënt gezien. En ik dacht, ja, normaal gesproken neem ik die zonder na te denken op intensive care op. Maar we hadden want wat was er met die patiënt aan de hand, ja, als ik vragen mag? Ja. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk, want dan is het herleidbaar. Maar die patiënt was zo ziek dat hij in ieder geval eigenlijk die ondersteuning nodig had. Maar dan merk je dat iedereen zegt, ja, we hebben eigenlijk die plekken niet. Dus we gaan toch proberen om te kijken wat we allemaal kunnen doen om te voorkomen dat die patiënt in intensive care gaat. En dat is niet... Dat maak je een keuze in en dat mag. Je mag keuze maken. Maar je verliest een klein beetje kwaliteit van zorg. En wat vooral zorgt, is dat ik op mijn spoedeisende hulp een gillend drukke dienst had. Ik had het, die patiënt, die ligt daar 3 uur, terwijl normaal gesproken er maar 1 uur zou liggen. En dat zorgt ervoor dat je een verlies van kwaliteit van zorg hebt. Dat vinden artsen echt heel, heel erg, hè? Dat merk je toch steeds. Dat, ja, voelen zich zo gebonden en gehouden aan de eet van... Ja, ja, wat het vooral pijn doet, is omdat ik wil iedereen kunnen helpen die dat nodig heeft. En we doen heel veel dingen in de zorg waarvan ik achteraf wel eens denk, god, dat hadden we niet moeten doen voor de patiënt. Maar dan doe... Maar dat is hoezo? Een andere... Hoezo niet voor de patiënt? Ja, we zijn in de zorg, kunnen we ook nog wel eens... omdat we in een bepaald stramien zitten, maken we van elke enkel die iemand gekneusd heeft een foto. En dan denk ik achteraf, hadden we deze foto moeten nemen? Dus dan doe ik het meer omdat het protocol dat zegt. Maar in dit geval gaat het om waarvan ik echt vind dat die zorg nodig heeft, ik die zorg niet kan geven. En dat is ook wel een ding, die overmatige drukte in de acute zorg, die zien we echt al sinds de zomer. En dat zorgt voor een verlies van kwaliteit van zorg, maar ook van uitkomsten. We verliezen gewoon kwaliteit. En dat vind ik eigenlijk, we zijn al bezig met die code zwart. Alleen we noemen het niet zo. En dat vind ik het ernstige. Even terug naar het voorbeeld dat u gaf over dat je dan een besluit moet nemen wie dan uiteindelijk voorgaat enzovoort. Degene die dan niet voorgaat, ligt die dan gewoon op de gang te wachten? Of hoe gaat dat? Ja, dit is dus het, als hij niet naar een IC kan, gaat hij gewoon naar een opnameafdeling. Dus daar ligt hij op een kliniek. Maar voor ons bij op de spoedeisende hulp betekende dat nu op dit moment al mensen in de gang moeten wachten voordat ze een bed hebben. Omdat ik gewoon die patiënten niet kwijt kan, omdat ze niet worden opgenomen. Omdat wij zo'n maar die mensen zijn ernstig ziek en zitten in een stoeltje in de gang? Ja, dat kan. Of hebben heel veel pijn. Wacht maar, de dokter komt zo? Ja, of ik heb bijvoorbeeld ik had vorige week een kindje en die moest eigenlijk zijn arm worden rechtgezet onder een slaapmiddel. En dat kind had heel veel pijn, die arm stond in een soort 90 graden stand. Dat klinkt wat plastisch, maar dat is dan wat je hebt. Alleen het was zo druk dat we geen tijd hadden. En dat kind moet 4 uur wachten. En dat is de verlies van kwaliteit die je niet wil hebben. Want dat zien we nu al. We hebben nu al geen tijd om mensen tijdige zorg te geven. En dat frustreert. Wat gaat u nou met de code zwart oefeningen eigenlijk oefenen? Of iedereen zich aan een protocol kan houden. Hoe we het afkondigen. Maar u legt net uit dat het protocol wel eens het probleem kan zijn, waardoor je stappen eigenlijk gewoon moet doen, omdat het protocol dat zegt, maar dat het eigenlijk tijdverlies is, want dat weet je dan ook al tegelijkertijd. Ja, maar in dit geval, omdat we dus te weinig middelen hebben, zullen we dat protocol moeten blijven volgen. Dat maakt het zo extreem ingewikkeld. Dus omdat we moeten het zo eerlijk mogelijk verdelen. Dus dat gaan we oefenen. We gaan oefenen van wat gebeurt er om die verdeling voor zo groot mogelijk mensen eerlijk te maken. Maar die keuze zal vreselijk zijn. En hoop je dan dat je naar vereenvoudiging van je protocollen kan komen? Want dat zou natuurlijk een mooie uitkomst zijn. Ja, we hebben het nu over wel of 2 verschillende dingen. Ja, nee, voor die code zwart, maar dat protocol is al heel simpel en is echt bedoeld om ook onder stress te begrijpen. Als we het hebben over lange termijn oplossingen, dan zou het heel goed zijn om te gaan kijken hoe we protocollen anders kunnen inrichten. Hebt u het spotje gezien waar het Radboud UMC mee kwam? Laten we even luisteren. We hebben al weken veel te hoge besmettingscijfers. Alle ziekenhuizen stromen nu over. Ook dat van ons. En het Radboud UMC lag al vol met patiënten die al veel te lang hebben moeten wachten op hun behandeling. Oude en jonge patiënten die acuut in levensnood zijn. Door kanker. Een ongeluk of een hartaanval. Iedere dag moeten we helaas heel veel patiënten vertellen dat hun behandeling weer niet doorgaat. Waardoor vaak hun situatie verslechtert. Dat doet pijn bij deze patiënten en hun familie. Maar dat doet ook pijn bij ons. En misschien doet dat straks ook wel pijn bij jou. Of bij de mensen die je lief hebt. Ja, wat vond u ervan? Vindt u ervan dat het ziekenhuis dan oproept? Ik vind het heel fijn en heel goed dat ze dit doen. Want dit is wat er nu al gebeurt. We hebben een stille code zwart. En we doen alsof er een soort magische knop is dat de zorg zich in één keer anders kan gaan gedragen. Maar wij denken ook in schaarste. En als jij iemand niet kan helpen, dan doet dat gewoon pijn. En we gaan nu al zorg uitstellen. We worden mensen niet geopereerd die het wel verdienen. Of tenminste het nodig hebben. Het niet verdienen. Ze hebben het gewoon nodig. En dat is dat is gruwelijk. Maar voor wie is dit potje nu eigenlijk bedoeld? Voor de mensen die aangewezen zijn op de hulp van het ziekenhuis? Of de mensen die zorg moeten verlenen? Dat moet je de Radboud vragen. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat het mij als zorgverlener ondersteunt in het idee van, hey, er zijn mensen die hetzelfde voelen als wat ik heb. Ja. Dat is heel fijn. En ik denk dat het de hoop van het ziekenhuis is, maar dat is invullen. Dat ze denken dat misschien de burger begrijpt dat het wel simpel is om te denken dat corona je niet gaat treffen omdat je jong en gezond bent. Maar het gaat je wel treffen als je een auto-ongeluk hebt. En het gaat je ook treffen als je wel hulp nodig hebt. Dus het is een verkapte oproep om je te laten vaccineren misschien ook? Vaccineren en ook vooral allemaal houden aan die regels. Die regels zijn vervelend en ik wil ook het liefst allemaal leuke dingen doen. Maar we doen het met elkaar. Dit is geen strijd met de samenleving. Het is een strijd met een virus. En dat virus is niet onder de indruk of jij aardig, lief, leuk bent. Dat virus doet gewoon wat het virus doet, namelijk mensen ziek maken. En je kan mensen niet anders dan door aan die regels te houden, beperken we het. Gaat u dat maar eens aan de mensen die gisteravond bezig waren in Rotterdam uitleggen? Ja, dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet wat daar dan gebeurt. Ik begrijp die strijd niet met de samenleving die we onderling voeren. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde David Badem, voorzitter vereniging van spoedeisende hulpartsen en dus zelf arts bij het Utrechts Diakoneshuis. Dank voor uw komst. Graag gedaan. De zoon van de overleden Libische dictator Gaddafi wil de nieuwe leider van zijn land worden. Hij heeft zich aangemeld als presidentskandidaat. 49 jaar is hij, Saif al-Islam Gaddafi. Die verkiezingen moeten op 24 december plaatsvinden. En een saillant detail: Saif wordt door het internationaal strafhof in Den Haag gezocht vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Daar gaan we over praten met politicoloog en conflictdeskundige Lambrecht Wessels. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verrassende ontwikkeling dat die naam Gaddafi toch opeens weer in beeld komt? Ja, verrassend, maar ook heel logisch vanuit zijn eigen optiek gezien. Hij wordt natuurlijk gezocht, zowel door Tripoli, is hij al veroordeeld in absentia, ter dood veroordeeld, als door Den Haag. Alleen hij vertegenwoordigt een deel van het zuiden, die clans rond Gaddafi. En als hij natuurlijk politiek relevant wil blijven en veilig, is het op zich een hele slimme zet om te zeggen van, nou, ik kandideer me voor het presidentschap ook al. Zijn de kansen daarop misschien beperkt. Zit hij nu in Libië eigenlijk? Volgens mij wel, ja. Ja, hij heeft wel gereisd. Hij is op een gegeven moment vrijgelaten. Hij moest daar weg natuurlijk. Ja, dus, maar dat maakt hem niet. Hij kan er sowieso in komen. Dat lukt hem wel. Ik kan me herinneren dat hij echt een soort playboy-type was. Ja. Zijn naam betekent weliswaar zwaard van islam. Maar hij heeft zich daar volgens mij niet altijd iets veel aan gelegen laten liggen. Hij begaf zich voornamelijk in de westerse society-kringen. Ja. Feesten. Andrew. Ja, hij zat volgens mij in Londen bij London School of Economics. Was een voorstander economische en politieke liberalisering. Pushte daar zijn vader voor. Dus dat idee hebben we meestal van de zonen van de opgeleide koningen en de heersers van het Midden-Oosten. Die komen allemaal. Nu de nieuwe leider van Saudi-Arabië wordt vast. Een soort Arabische lente hebben we dan het idee. Meestal is dat niet het geval. Zo is hij wel inderdaad begonnen. Maar hij heeft natuurlijk in 2011 zich aan de kant van zijn vader misdragen in die burgeroorlog die toen begon. Hij heeft inderdaad een beetje een gekke achtergrond. Maar dat hij dit nu doet is op zich wel vrij logisch. Die veroordelingen door het strafhof en door de Libische regering zelf, zijn die terecht? Volgens mij wel. Dus bij het strafhof in Den Haag is het ontvankelijk verklaard. Dus de casus kan worden aangebracht, is het nog niet veroordeeld. In Tripoli wel, in absentia. Die groepen daarbij hebben zich inderdaad wel misdragen. Wat is misdragen? Tegen burgers, moordpartijen op tegenstanders. Tegen het ordegesrecht in de zonder veroordelingen. Burgerslachtoffers, doodsuiskaderachtige zaken. Ja. Wat zou zijn doel zijn? Zou hij echt graag president willen worden? Of heeft hij een soort tweede agenda? Ik denk dat hij het wel echt graag zou willen worden. En heeft nu zijn eigen machtbasis in het zuiden. En dan rond Tripoli heb je ook nog loyalisten aan het oude regime. Je ziet ook een deel van nieuwe politici. Hè. Dat is een hele proces geweest de afgelopen 2 jaar. Tripoli is in het noorden? Ja, in het noorden, het noordwesten. Okay. Ja. In ieder geval heeft hij dan zijn eigen machtbasis. Hij is niet helemaal kansloos, maar er zijn andere kandidaten met meer mogelijkheden. Dus zijn bedoeling is zeker om... het land zit in een grote economische crisis. Met basisvoorziening, elektriciteit en economische armoede. Daar spreekt hij wel de rest van de bevolking mee aan. En dat heeft te maken met die burgeroorlog die nu vorig jaar tot een soort van staakt het vuur is gekomen. Dat had hij ook goed geformuleerd, want hij zei: we stikken hier in het gas en de olie. Ja. Maar ik bedoel, maak je geen zorgen, om 6 uur gaat hier het licht uit, hoor. Ja, dat klopt. Dus er is export vanuit Libië van heel veel olie. Maar de basale voorzieningen in Libië zelf zijn zeer beperkt. Ja. Dus daar heeft hij wel gelijk in. Maar dat zeggen natuurlijk alle politieke partijen. Dus er is geen enkele reden op zich voor die economische chaos die er is. Dat is het nasleep van corruptie, maar eigenlijk van die burgeroorlog sinds 2011, 2015. En heb je 2 partijen gehad en die hebben zwaar met elkaar gevochten tot eind vorig jaar. En eigenlijk zijn er 3 fases geweest. De burgeroorlog tussen 2 partijen, geleid door veldmaarschalk Haftar in het oosten. Sarraj, door een soort regering in Tripoli in het westen. Die hebben met elkaar gevochten. Haftar uit het oosten, gesteund door Rusland, Frankrijk, die was aan het winnen. En toen is het eigenlijk interventie aan de kant van Tripoli geweest, die ervoor gezorgd heeft dat er een soort standstill, een staakt het vuur is. Met hulp van de Turken, geloof ik, hè? Met hulp van de Turken. Dus de Turken hebben... Wat hebben die Turken daar te zoeken? Olie en macht en invloed. Dus een basis olieconcessies voor de kust van het westen. De meeste olie zit in het oosten. Maar ook, dus olieconcessies, eigen basis, uitbreiding van de macht in de Mediterranee voor de Turken. En ze hebben ook heel handig hun eigen jihadisten, die ze steunen in Idlib, die provincie in Noord-Syrië. Die mensen betaalden gewoon $2000 en die zijn allemaal komen vechten in Tripoli. En daarom is Haftar begonnen met verliezen, want eigenlijk had hij Tripoli al omsingeld. Had hij waarschijnlijk niet gewonnen, maar toch. Dus daarom is nu een regering van nationale eenheid. En dat is het resultaat eigenlijk van die Turkse interventie. En daarom is het nu ook mogelijk om verkiezingen te houden. Ja, dus er is een... Ja, klopt. Ja, anders had dat daar natuurlijk helemaal niet gekund, want het is een verscheurd land. En die Saif Gaddafi, die presenteert zich nu als het redelijke alternatief en de presidentskandidaat met de minst vuile handen. Dat is een beetje cynisch, hè? Ja, dat is een beetje cynisch. Ja. Je hebt eigenlijk nu 3 opties. Dus we zeggen West, Oost en Zuid. En Zuid is dan, korter de bocht, is dan Gaddafi. Er is onder een staakt het vuren van de VN is er een soort nationale regering van eenheid gekomen. Geleid door een businessman, die heet de Bijba. Die zit in Tripoli. Ook de 2 parlementen van het Oosten en het Westen hebben zich daarmee akkoord verklaard. En ze zijn met een traject bezig. Dus er is de Bijba, zou maar zeggen, voor de hele land of voor de Westen. Haftar, die veldmaarschalk uit het Oosten. En dan Gaddafi in het zuiden. Dus dat zijn de 3 kandidaten eigenlijk. Ja, maar we kunnen het nog wel volgen. Maar, ja. Nee, want, maar ik wou hiermee zeggen, heel lang is dat Libië een beetje ver weg geweest bij ons. Hè? We hebben daar eigenlijk niet meer zo erg op gelet. In de tijd van Gaddafi was het heel erg vaak in het nieuws. En ik heb het gevoel dat het nu een beetje is weggezakt. En dat bedoel ik. We moeten weer even helemaal bijgepraat. Ja, en het goede is eigenlijk dat er nu een duidelijk geen grote behoefte is om weer te gaan vechten. Al die verschillende elites en groepen van alle kanten zien in dat een stabilisatie, ook economisch, ten voordeel van iedereen is. En nu komen die verkiezingen eraan. En er is nu een proces, dus een verkiezingsproces. En dat zou 24 december zou die de verkiezingen zijn. Mm-hmm. En het interessante is, ze zijn het nog niet over eens of ze gaan stemmen over de nieuwe grondwet, het parlement en of de president. En dus dat is ook nog ligt een beetje... Ik bedoel, gaan ze nog kiezen waar ze het over gaan, wat ze gaan kiezen? Ja, dus moet het parlement... Kan het niet allemaal tegelijk misschien? Ja, maar misschien is het verstandig even te wachten. Dat zeggen de meeste denktanks. Omdat ze die grondwet gaat erover. Eigenlijk gaan we een parlementair of een presidentieel systeem doen. De meeste mensen willen een sterke man, willen een presidentieel systeem. Daar gaat het over. Dan heeft iedereen nog even tijd om te kandideren. Misschien komen er meer mensen dan deze 3. Mm-hmm. Dus dat is, denk ik, de beste uitkomst. En daar gaat men over stemmen. En hoe zit het nou eigenlijk als je een doodvonnis aan je broek hebt in Libië? Kan je dan vrolijk zwaaien met je tulband een beetje gezellig in de ronde? Nee, maar kijk, je hebt de moraliteit en je hebt gewoon de praktijk. Als jij een figuur bent met politieke macht... deze meneer zal niet uit het zuiden naar het noorden zomaar komen. Dus er zijn iedere keer, als die mensen van het... Eerst had je een oostelijk en westelijk parlement, die kwamen dan samen bijvoorbeeld in Sirte. En die was er een enorm veiligheidsprotocol. Dus die gaan wel rustig rondzwaaien, omdat ze gewoon onschendbaar zijn in het gebied waar zij wonen, waar zij zijn. Ja. Dat is de onschendbaarheid, dus kennelijk de dekking in Libië zelf. Ja. Die kan ook natuurlijk elk moment weer wegvallen. Ja. Maar de internationale dekking is er niet door het, oproep van het strafhof. Als hij president zou worden, is hij daar mooi onderuit. Want dan heeft hij opeens politieke bescherming. Hè? Is dat misschien ook een reden waarom hij president wil worden? Jazeker, hij wordt gewoon de facto onschendbaar. Ook al zou hij waarschijnlijk wel kunnen worden gearresteerd, gebeurt dat in de praktijk feitelijk nooit. Maar hij zal niet zomaar even naar Parijs komen zonder enorme voorwaarden. Heb je bij Pinochet ook gehad vroeger en zo. Dus, dat is zeker een motief voor hem. Geeft u een kans? Ik denk dat de Bijba, die businessman die nu de interim president is, geef ik iets meer kans. Omdat hij ook uit een Gaddafi-loyalisten nest komt, zal ik maar zeggen. En dat het een compromisfiguur is. Dus ik denk dat hij meer kans maakt. Gaddafi stond garant voor één term, namelijk de dolle hond van het Midden-Oosten. Toch? Ja, daar hebben mensen daar toch uiteindelijk ook geen zin in. Mensen hebben zin in economische stabiliteit en ontwikkeling van het land. En daarom denk ik ook dat we er juist, je zei al net van, moeten ons ermee gaan bemoeien of dat steunen. Mensen hebben gewoon behoefte aan economische en veiligheidsstabiliteit. En ik denk dat zo'n compromisfiguur en dat modderen, zeggen in dat parlement, dat een veel betere optie en volgende stap is. Ja, voor ons is het ook nog wel van belang, hier, wat daar gaat gebeuren. Zeker, vanwege de vluchtelingencrisis en wat iets meer zijn. En vanwege de olie? En zeker vanwege de olie, die het meest in het oosten zit, die gaat weer stromen. Nou, een ingewikkelde situatie. We zijn benieuwd of het doorgaat, die verkiezingen. 24 december, de dag voor Kerstmis. Hartelijk dank, politicoloog en conflictdeskundige Lambrecht Wessels, hoorde u. Het ging dus over de zoon van oud-dictator Gaddafi, die de nieuwe leider van Libië wil worden. We gaan even luisteren naar het nieuws van 9 uur en dan gaan we vrolijk verder. En dan beginnen we met politiek commentator Kees Boman. Tot zo. Ja, staan we weer bij een voetbalveld. Er zijn nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Hey jongens, hebben jullie het nieuws al gezien? Er is gewoon iemand uit de kast, hè? Nieuwe afleveringen over LHBTI'ers in en rond de profvoetbal. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Hoe het is als homo op de tribune. Tuurlijk zijn er meer homo's in het stadion, maar we weten ze niet te vinden. En we zijn nog steeds op zoek naar een voetballer die zich uit durft te spreken. Ik weet ook mensen die zijn gewoon getrouwd met kinderen, maar die zijn homoseksueel. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduwspits. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Iedereen wil ruimer leven. Maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. Ik denk dat over 10 jaar dat je bijna iedereen een auto kunt bieden die eigenlijk niet meer aan de stekker hoeft. Elektrisch rijden op zonne-energie en zonder laadpaalzorgen. Wij willen uiteindelijk toe naar de meest duurzame vorm van transport, maar ook gewoon de goedkoopste. Echt autonoom elektrisch rijden. Morgen 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Huur nu je opslag en geniet van 1 gratis overnachting voor 2 personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wordt gezegd dat de politie tijdens de demonstratie in de lucht schoot. Maar ze had meerdere schotwonden. Nog altijd is niemand ter verantwoording. Bijna doodgeschoten. Omdat je opkomt voor gerechtigheid. Voor ons onvoorstelbaar. Voor Wendy Galarza in Mexico de realiteit. Kom samen met Amnesty International in actie. tijdens Ride for Rights en schrijf een brief tegen dit onrecht. Het helpt. Schrijf mee op amnesty.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de rellen in Rotterdam zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, ook agenten. Tijdens de ongeregeldheden gisteravond werd door agenten gericht op relschoppers geschoten. Volgens burgemeester Abu Taleb omdat ze zich ernstig bedreigd voelden. Hij sprak van een orgie van geweld. Er werden minstens 20 mensen opgepakt en dat aantal zal nog oplopen, zei Abu Taleb. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. De ME heeft de binnenstad van Rotterdam schoongeveegd. In Oostenrijk hebben 3 jongeren bekend dat ze een agent wilden overgieten met benzine en in brand wilden steken. Dat wilden ze doen uit protest tegen de coronaregels. Het plan was volgens de politie om agenten in een hinderlaag te lokken. Het gaat om 2 jongens van 16 en een man van 20. Het drietal heeft ook bekend dat ze een politiewagen in brand hebben gestoken. Gisteren werd bekend dat de Oostenrijkse regering een vaccinatieplicht wil invoeren. Ook gaat het land vanaf maandag voor minstens 10 dagen in lockdown. Michail Saakashvili is gestopt met zijn hongerstaking, zegt zijn arts. De Georgische oud-president werd vorige maand opgepakt toen hij terugkeerde naar zijn geboorteland. Hij was eerder bij verstek veroordeeld voor machtsmisbruik in de periode dat hij president was. De Amerikaanse president Biden is in goede gezondheid en geschikt om het ambt uit te oefenen. Dat zegt de arts die gisteren het jaarlijks gezondheidsonderzoek deed bij Biden, die vandaag 79 wordt. Hij onderging onder meer een darmonderzoek en moest daarbij onder volledige narcose. Daarom nam vicepresident Kamala Harris 85 minuten zijn taken over. Daarmee werd zij de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten. Het weer bewolkt, soms wat motregen. Met 10 tot 13 graden wordt het vrij zacht. Vanavond gaat het vaker regenen. Morgen wisselend bewolkt met een bui en iets kouder. Na het weekend droog en geregeld zon. De temperatuur gaat dan verder omlaag. Dit was het NOS-journaal. Ster. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Jan Terlouw terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ik kan er nu al enorm tegenop zien dat ik één van die schilderijen het mooiste moet vinden. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het vanavond om 8:55 bij Max op NPO 2. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle, met echte IT-strijders. Die van Incentro. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie. Als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. 1 met je Mazda, 1 met je CX-30. Mazda, drive together. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. Lotta Blokker, Jay Unrie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 3,5 minuut over 9, het eerste volledige uur van Nieuwsweekend is begonnen. Zoals elke zaterdag is hij aangeschoven, onze vaste politieke commentator Kees Boman. Het was een lekker rustig weekje, Kees. Ja, nou ja, daarom wil ik eigenlijk snel voortmaken. Hoewel, één dingetje wil ik nog kwijt. Nee, één dingetje. Oh. Ik zag gisteren, ik las van de week dat Diederik Gommers stopt... Ja. Als lid van het belangrijkste adviescollege van het kabinet op dit moment, het OMT. En toen dacht ik, nou, daar zijn we vanaf. Maar laat hij zelf weten via nu.nl dat het niet betekent dat hij niet meer te zien zal zijn in talkshows. Dus dat is wel een enorme tegenvaller. Gisteren zag ik hem ook, en het verbaasde mij toch dat iemand die adviseur is van het kabinet dan ons toch op zo'n sombere manier het weekend instuurt met het zwarte scenario. Het ging er in het begin van deze uitzending ook over, maar dan op een hele rustige, beschaafde, uitleggerige manier. Maar dit was gewoon een onheilspellende aankondiging, met daarbij nog toevoegend dat als het allemaal nog erger wordt rondom corona in de ziekenhuizen, dat personeel daar dan beveiligd moet worden. En gaan we dan, begrijp ik, tanks en mariniers voor de ziekenhuizen zien staan. Nou ja, ik moest het gewoon even kwijt. Ik kan er niks aan doen. Het ging bijna buiten mijzelf om. Ik ga het zo hebben over de Tweede Kamer, die ontzettend veel moeite heeft om te gaan met de alledaagse werkelijkheid van collega's in het parlement. Oké, dat allemaal zo direct. Verder hebben we dit uur over hoe Netflix de geschiedenis herschrijft of probeert te herschrijven. Dan de wetenswaardigheden van de Poolse werkmannen van schrijver Jaap Robbe. Hij heeft fantastische discussies, maar niet thuis met ze. En hoe bestrijdingsmiddelen gewas beschermen, maar Parkinson veroorzaken. Goed, maar nu eerst dus de politiek. Ja, Kees, als ik het goed begrepen heb, wil je het hebben over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Ja, precies. En de reden is natuurlijk wat we van de week gezien hebben. Pepijn van Houwelingen, Kamerlid van Forum voor Democratie, die Sjoerd Sjoerdsma met een tribunaal bedreigde dat hij daar wel voor zou komen met al de verhalen van de andersdenkende dan Forum voor Democratie mensen ten aanzien van het coronabeleid. Maar parallel aan dat gebeuren tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken afgelopen week vond er een commissievergadering plaats in de Tweede Kamer. En dat ging over de aanpassing van de coronawet. Hè, en in het bijzonder bijvoorbeeld de coronapas. En je ziet dat de Tweede Kamer gewoon moeite heeft met de retorische stijl van de Forum voor Democratieleden. En dan begin ik even met ja, toch wel het omstreden punt waar iedereen het opeens ook over heeft. Staat vandaag ook in alle kranten. Nou, laten we maar even luisteren, Thierry Baudet. Het is totaal hypocriet om te zeggen dat niemand ooit vergelijkingen maakt met de Tweede Wereldoorlog. En dat als Baudet dat ineens doet, of Forum voor Democratie dat ineens doet, dat is totaal, iedereen geschokt. Hoe kan dat? Waarom haalt hij eens de Tweede Wereldoorlog erbij? Nee, het is heel gebruikelijk om dit te betrekken bij discussies over wat zijn we aan het doen maatschappelijk. Er wordt nu een tweedeling gecreëerd in de Nederlandse samenleving die we in de recente geschiedenis maar één keer eerder hebben gehad, namelijk in de periode jaren 30, jaren 40. En dat is heel erg slecht afgelopen. En dat gaat nu weer gebeuren. Ja, die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, hè, daar gaat het je om. Daar gaat het om. En je ziet dat daar in de Tweede Kamer ja, een beetje moeite is. Hoe moeten we daar nou op reageren? Net zoals dat je in het verleden heb je Hans Janmaat gehad. Die stond totaal aan de rechterkant in het politieke landschap. En dat wist men ook niet. Hè. Vol is vol was zijn thema, centrumpartij. Ja, moeten we er nou, en ook in de journalistiek was er discussie over, moeten we nou aandacht geven, moeten we geen aandacht geven? Nou, dit is natuurlijk een totaal ander tijd. Want partijen hebben naast de normale mainstream media allerlei mogelijkheden via sociale media om publiek te bereiken en ze tot activisme, kijk maar naar Rotterdam, mogelijk op te roepen. En nou ja, dan wil ik een aantal mensen laten horen, zoals Maarten Heijink van de SP, die overigens tegen dat coronabeleid en de uitbreiding van die pasverplichting is, hoor, de SP. Maar daar gaat het even niet over. Luister even hoe hij reageert op Baudet. Hij heeft eerder gezegd, de ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden. Hij zegt nu opnieuw dat wat toen is gebeurd, het werd toen steeds erger, dat gaat nu weer gebeuren. En hij moet daarmee stoppen. En als de heer Baudet dan zo serieus vindt dat hij geen tweespalt moet zaaien, dat is wel wat hij dan zelf ook heel erg nadrukkelijk aan meewerkt. Ook richting collega's hier, want het is niet fraai wat wij af en toe op social media naar ons hoofd geworpen krijgen. Ja, en na Maarten Heijink van de SP hoorde je Aukje de Vries, de woordvoerder van de VVD. En iedereen probeert op een toch tamelijk rustige manier Baudet en zijn collega's erop te wijzen van doe een beetje rustig en neem die woorden terug of bied excuses aan. Maar Baudet die gedijt daar natuurlijk in. Het is alsof hij bloemen krijgt aangeboden. Ja. Het is elke keer... Zegt hij toch ook openlijk? Ja, het is elke keer een feestmoment. Die ophef vindt hij in deze zin bijna vertier. Maar goed, het is niet aan mij dat allemaal te beoordelen hier. Ik wil het even laten horen. En dan vond ik het ook interessant bij die commissievergadering, waar het dus eigenlijk over iets anders ging. Wieber en Van Haga, die op het juiste moment vertrokken is uit Forum voor Democratie, want die vond dat zijn carrière er waarschijnlijk een beetje onder zou kunnen gaan leiden als hij onder die vlag van Thierry Baudet verder de politiek in zou gaan. Die is voor zichzelf begonnen, hoe heet het ook alweer, de BVNL. En die zei het volgende, maar luister goed. Ik heb vanaf maart 2020 me kapot gevochten. Ook toen de heer Baudet nog schreeuwde om een keiharde lockdown. En het was allemaal verschrikkelijk, dat virus. Ik vind de uitsluiting, de discriminatie, de nevenschade weerzinwekkend. Ik vind ook dat het kabinet hier grote steken laat vallen. Ook bloed aan de handen heeft. Er vallen doden doordat er verkeerde maatregelen worden genomen. Medische nevenschade. Maar de gelijkstelling, en dat is feitelijk wat er gebeurt, de gelijkstelling aan de vernietiging van 6 miljoen Joden is voor zoveel mensen zo pijnlijk dat ik u zou willen vragen om daar gewoon mee op te houden. Want het doet ook de zaak van de oppositie geen goed. Meneer Baudet? Ja, ik geloof dat niet, dat het zo pijnlijk is. Ik geloof niet dat mensen die dat zeggen, dat die oprecht zijn. Ja, ik bloed aan de handen ja, hoorde. Daarom ik zei ik, luister even goed, want dat is goed dat je dat eruit pikt. Kijk, Wieber van Haga is een felle tegenstander ten aanzien van het coronabeleid van het kabinet. En even los dat hij een oproep doet aan Baudet om niet die oorlog erbij te halen, zegt hij inderdaad, wat jij nog even citeert, dat het kabinet bloed aan de handen heeft. En dat is toch iets wat ik niet eerder in de Tweede Kamer zo heb gehoord ten aanzien van welk debat dan ook. Dus het geeft een beetje de tone of voice in het parlement aan. Nou, het geeft nog iets aan, namelijk dat eigenlijk niemand weet hoe je hier nou mee om moet gaan. Nee, en er was nog een oproep van Joba van den Berg van het CDA. Ook iemand die heel gedegen, bij kans misschien ouderwets politiek bedrijft. En die zei dit. Ja, voorzitter, ik denk dat ik hier de oudste in de zaal ben. En nog echt dus ook ouders en... Nou ja, oma's en tantes en iedereen hebben gehad die hun hele familie uitgemoord is in de Tweede Wereldoorlog. En ik vind het, nou, het woord verwerpelijk vind ik te zacht uitgedrukt, maar ik ken er geen ander woord voor, dat er hier niet eens een gelijkstelling, maar ook een vergelijking überhaupt wordt gemaakt met een periode die zo zwart is en waarin 6 miljoen mensen mechanisch zijn vermoord. En ik denk dat het echt niet helpt als wij samen uit deze coronacrisis willen komen om mensen zo op te hitsen. En ik heb verder meneer Baudet, hij bagatelliseert het virus ook nog, wat ook nog een enorm gevaar is voor de volksgezondheid. Dus ik zou hem echt willen vragen om daarmee te stoppen. Vind jij eigenlijk dat je die vergelijking mag maken? Nou, het is wel interessant dat Fleur Agema van de PVV, die ik niet heb laten horen, vindt dat je dat moet kunnen doen. Hè, dat je het recht hebt om die vergelijkingen te maken. Zij liet er overigens wel bij weten, en nog los dat ze ook tegen het coronabeleid de PVV zijn van het kabinet, dat zij die vergelijking met die oorlog zelf nooit zou maken. Nee, ik vind dat het toch een soort code is dat je die vergelijking nimmer maakt. Ze zag gisteren een stuk van Ronald Plasterk in de Telegraaf. Ik ben geen fan van zijn columns, maar deze column gisteren kon ik wel appreciëren, die daar echt een oproep deed. Laat het om die Tweede Wereldoorlog en dat grote, ongrijpbare, onvoorstelbare leed te gaan vergelijken met wat mensen en wij allemaal ons nu overkomt ten aanzien van het coronabeleid en de verschillen van meningen daarover. Maar het is aan Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, om hier iets mee te doen. Precies, want nu gaan we er genadeloos hard tegenaan. Mevrouw Vera Bergkamp gaat namelijk werkelijk met alle fractievoorzitters praten. Het is dan voorkomen zinloze avontuur. Je weet toch nu al wat eruit komt? Nou, ik weet dat nog niet, maar ik snap wel wat je bedoelt. En ik denk dat dat echt dat een hele fundamentele vraag ligt. In eerste instantie in het presidium van de Tweede Kamer, dagelijks bestuur. Maar ook bij alle fractievoorzitters. Hoe bedrijven wij hier politiek? Want je kan wel allemaal stoere dingen zeggen over een nieuwe bestuurscultuur en transparantie. Maar als je elkaar alleen maar verrotte vis uitscheldt en met de meest vreselijke woorden elkaar te lijf gaat, zonder je eigenlijke doel om iets voor mensen te doen in acht neemt, dan moet je daar wel echt heel fundamenteel over praten. En dan kom je op de discussie harder ingrijpen. Misschien moeten de fractievoorzitters ook wel hardere taal gaan gebruiken tegen het onaangename. Ik weet het niet. Je moet die vraag wel op tafel leggen. En misschien is het ook wel een moment wat ik van de week dacht. We hebben een premier, die loopt al 11 jaar rond. Die heeft de meeste ervaring zo'n beetje in bestuurlijke zin. En misschien dat die op enig moment daar toch ook wel eens iets van moet zeggen. Want het begint echt wel te ontsporen. Doodzwijgen sowieso, omdat je een mening niet bevalt. Dat is, nogmaals, dat is heel erg lastig. Want sociale media halen je rechts en in sommige gevallen ook links in. Ja. En dat haalt niet zoveel uit meer. Goed, Kees. Ondertussen, zonder dat wij het weten, is de formatie rond, tenminste. Ja, volgens een stuk dat is gevonden in de eerste klas coupé van de trein. Ja. Nou, weet je, even laten horen toch maar wat Rutte daar uiteindelijk van zei van de week. Wat vindt u van de treinreis van meneer Segers? Nou ja, milieutechnisch heel goed, maar weet je, het is ontzettend lullig dat dit soort dingen kunnen gebeuren, dus dat is altijd heel vervelend. Maar even, er gaan in zo'n formatie, dat jullie dat wel weten, ontzettend veel stukken rond, stapels en stapels, ook tussen partijen. Dus inhoudelijk zegt het echt helemaal niks over het eindproduct. Dat is eigenlijk het enige. Jij denkt er het jouw van, Ja, ontzettend lullig vond ik wel een aparte opmerking. En er zijn zoveel stukken en dit gaat helemaal nergens over. Ja, het is een beetje de fladderreactie waar Mark Rutte toch wel een beetje patent op heeft. Op de eerste plaats denk ik, al die stukken, nou, stuur ze naar de Kamer. Dan kunnen ze allemaal gewoon lezen. Doe er niet zo ingewikkeld over. Dan weten we hoe de stand is. En het tweede is dat het natuurlijk volstrekte onzin is. Want er is wel degelijk een lijn zichtbaar aan het worden. En het is natuurlijk niet voor niks in het belang ook van de partijen om iets openbaar te maken. Ik ga verder niet meer in op lag het toevallig in de trein, lag het toevallig expres in de trein. Nou, dat is toch een interessante vraag. Want ik bedoel, je kan je toch bijna niet voorstellen dat dit gebeurt. Zo'n brave man, joh, die volgens mij tot in 1942 zijn agenda's nog in de kast heeft staan. Die dat in die trein laat liggen. Hoor. Daar gelooft er geen hond. Nee, ik zou inderdaad 1942 in dit verband niet bijhalen. Maar nee, het gaat er niet meer om of ik het geloof. Ik komt iedereen vooral. Ik geloof namelijk in dit verband niet zo in toeval. Maar het gaat er niet hierom. Er zijn wel belangen natuurlijk dat zo'n stuk openbaar wordt. En je ziet dat ook in de kranten. Hè, met Telegraaf bijvoorbeeld ook gisteren. Heel duidelijk van bij de VVD begint al kritiek te ontstaan. Dit is allemaal wel erg links. Bij D66 moet het gevoel ontstaan. Nou, het is toch wel fijn dat er iets van links in staat. Maar het is niet genoeg. En voor de ChristenUnie zit er ook wel iets in. Bijvoorbeeld denken aan het migratiebeleid wat daarin wordt voorgesteld. In dat stuk wat uitgelekt is. Daar kun je bij de ChristenUnie-leden kun je echt wel mee aankomen. Hou daar ook in je achterhoofd het VVD-congres wat zeer binnenkort is. Ik vraag me trouwens of dat qua corona wel doorgaat. Ik denk dat Rutte het helemaal niet erg vindt als het niet doorgaat. Hooguit een beetje online gevreubel, maar dat heeft veel minder kracht dan kritische leden horen echt in een zaal met 1000 toehoorders en allerlei camera's eromheen. Kortom, de vraag zou eigenlijk zijn, hoe staat het ermee met die formatie? En misschien volgende week. Nou, ik denk het niet. Ik heb begrepen dat het hart tegen hart is. Dat dit echt een pre-finale is voor een conceptstuk, zo heet dat dan. Oh, ja. En dat je zou bijna eigenlijk hopen als je gewoon naar buiten kijkt van schiet op, noem wat je wil gaan doen. Een regeerakkoord is meestal het meest interessant voor de archieven. Elke dag wordt bepaald door de actualiteit. Dat zien we ook vandaag weer. En ik zou zeggen, begin met regeren en begin met de ministersnamen te gaan noemen. Dat was ik wel bijna vergeten. Kleine bonusquote, Kees. Snel nog. Ja, goed. Ik denk al, er was iets. Ik probeerde de tijd vol te praten. Oh. Maar er was iets. Het was inderdaad die bonusquote. Ja, het Er is een hele leuke serie van als je geen zin hebt naar talkshows te kijken. En die heet Buza, gaat over buitenlandse zaken. Daar heb ik gisteren echt een moment van ontspanning bij gehad. Prins, hè? Geweldig. Rol, ja. En van de week had Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van die film toch nog wel even een paar woorden over hoe mooi de politiek is. Ontzettend zwaar ambt, continu aanstaan. 7 dagen in de week, 24, echt 24 uur van de dag. Opeens kan in een ver land iets gebeuren waar je mee geconfronteerd wordt. Dus niet alleen hoogwaardige, beleidsachtige dingen, maar gewoon een Nederlander of een paar Nederlanders die in een ver land ineens door een verderfelijke dictator even als gijzelaar worden gepakt. En dat geeft dus ook aan tegelijkertijd het mooie van dat ambt. Het mooie van het ambt. Nou ja, het is leuk. Ik denk dat Uri Rosenthal het hartstikke fijn vindt dat ik nog even zijn boekje noem, wat net van de week is uitgekomen. Hè, waar het in de politiek om moet gaan. Als dat zou kunnen, zo is de titel van het boek. Maar ik herinner mij vooral Uri Rosenthal via iemand anders. Een topambtenaar die op de eerste dag toen hij begon op buitenlandse zaken aan die ambtenaar liet weten: ja, ik vind het wel leuk, minister van Buitenlandse Zaken, maar ik hou eigenlijk niet zo van reizen. Geweldig. Marco, okay, van Basten. Dankjewel, Kees. We gaan verder. We gaan als de wiede weer gaan verder. Sorry. Absoluut. 2 van de 3 moordenaars van Malcolm X, en dat was een radicaal leugen zwarte leider in de Verenigde Staten, zijn donderdag vrijgesproken nadat de Netflix-documentaire Who Killed Malcolm X nieuw licht op de zaak wierp. En dat 55 jaar na dato. Deze week werd ook bekend dat Netflix wordt aangeklaagd voor smaad vanwege een nieuwe serie over de moord op de Zweedse premier Olaf Palme. En daarmee komt opeens een andere vraag aan de orde. Hoeveel macht heeft Netflix eigenlijk? En kan zo'n serie die uitgezonden wordt door zo'n streamingsdienst uiteindelijk de geschiedenis herschrijven? Gaan we over praten met praktisch filosoof Ellen Tergast. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg even voor mensen uit, want Malcolm X zal niet iedereen wat zeggen. Olaf Palme misschien dan nog wel, maar 2 grote zaken in de Verenigde Staten, zeker Malcolm X, een hele grote zaak. En in Zweden natuurlijk een allesbepalende zaak. Ja, nou, Malcolm X is echt wel voor mijn tijd, maar dat was een belangrijke leider in de burgerbeweging. Burgerbeweging voor zwarte Amerikanen. En die is vermoord. En tijdens een publieke bijeenkomst. Kwamen gewoon 3 mannen op hem af, schoten hem af. En die schoten hem af. En één van die 3 is opgepakt. En niet lang daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Maar die claimden eigenlijk helemaal niets ermee te maken te hebben. Die waren van de Nation of Islam. En daarna is eigenlijk vooral zijn er heel veel fouten gemaakt. Als je de documentaire bekijkt. Ik heb hem niet helemaal afgezien, maar het idee is dat er toch wel heel veel in lades terecht is gekomen en wat sloppy research. En dat er ook wel heel makkelijk is gedaan over gewoon slachtoffers vinden en de verkeerde achter de tralies. Nu even de sprong naar Palme. Ja, dat is recenter. Dat is natuurlijk in 1989, meen ik. En dat is trouwens al wel een heel ander programma. Dus waar Malcolm X echt een documentaire is. En mensen worden geïnterviewd van hoe was het toen. Is Olaf Palme, die serie is veel meer gefilmd als een serie. Met fictieve karakters. Daar is er heel veel fictieve. Het staat ook in de aankondiging, hè? Ja, dus daar is duidelijk het is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Maar het is een serie om naar te kijken. Jawel, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu naar zo'n serie kijken, die misschien die geschiedenis niet meer zo goed in hun hoofd hebben. En die dan gewoon gaan denken, ja, zo is het gebeurd. Ja, en precies. En er zijn mensen die zeggen, dat mag je niet doen. Hè, want ze worden aangeklaagd, Netflix wordt aangeklaagd voor smaad. Ja, dus ik vind dat een hele interessante ontwikkeling. En waar het eigenlijk om gaat, is dat feit en fictie blijkbaar kunnen. Wordt gesuggereerd dat we steeds minder in staat zijn om dat van elkaar te onderscheiden. En dan moeten we het maar verbieden dat mensen verhalen gaan vertellen over dingen die in het verleden gebeurd zijn en daar hun eigen interpretatie aan geven. Maar dat bestaat natuurlijk al veel langer dan Netflix. Neem bijvoorbeeld... Elke film van Oliver Stone is zoiets, toch? Precies, en daar wordt ook altijd wel een bepaald perspectief of een bepaalde stellingname. Nou, kijk, bijvoorbeeld recent ook gezien, dat is al een oude film, maar Zodiac, over die serial killer. Ja, dat is zo'n onopgeloste zaak. Niemand weet het. Maar als je zo'n verhaal gaat dramatiseren, daar een film van maakt, dan ontkom je er niet aan dat je gaat interpreteren. Altijd. Maar dat doe je sowieso altijd. Hè? Als je nu gaat vragen aan mensen... Ook als je een documentaire maakt. Ja, nee, je kan altijd dingen weglaten. Maar ook, hoe betrouwbaar is het menselijk geheugen? Als jij nu gaat vragen naar mensen die bij een bepaalde gebeurtenis waren, wat ze precies gezien hebben, dan zul je zien, of dan zul je horen, als je het gaat uitzoeken daarna, dat eigenlijk die herinnering aan die gebeurtenissen voor een groot deel ingekleurd is door wat er daarna in de media is gebeurd. Dus ook als je een documentaire maakt en mensen nu gaat vragen van wat was er toen gebeurd, dan zit daar al een vervorming van de waarheid in. Dus het is, je ontkomt er niet aan. Wat is er tegen? Nou, ik vind daar op zich niks tegen. Je ontkomt daar niet aan. Dus ik vind het ook een beetje gek om Netflix hier nu op aan te klagen. Wat ik heel erg belangrijk vind, en dat is ook super actueel natuurlijk, is dat we meer aandacht besteden met z'n allen in mediawijsheid. En dat we beter opletten met elkaar. Hé, waar kijken we naar en hoe weten we of dit feit is of fictie? En dat is nou typisch iets waar je als filosoof voor wordt opgeleid. En van kritisch denken. Neem je nou alles voor zoete koek? Want ik moet zeggen, toen ik gisteravond zat ik Malcolm X te kijken, en het deed me heel erg denken aan conspiracy documentaires die ik het afgelopen jaar heb bekeken. Want ik was helemaal gefascineerd door al die, ja, die theorieën. Samenzweringstheorie. Ja, waar komt dat toch vandaan? En ik dacht, nou, ben ik gaan rondvragen, wat is nou de meest populaire documentaire over de Twin Towers, waar het allemaal mee begonnen is? En ik zit ernaar te kijken en ik denk, huh? Zijn er eigenlijk regels die hiervoor op wat wel en wat niet mag? Ja, dat is natuurlijk, je stelt deze vragen aan een filosoof. Kijk, je hebt een juridische werkelijkheid en je hebt een morele werkelijkheid. Kijk, in de juridische werkelijkheid, als ik kijk naar al die Netflix-series, ik ben echt een Netflix-junk. Daar wordt eigenlijk altijd wel van tevoren een disclaimer gegeven. Hè? Van dit verhaal is gebaseerd op waar gebeurde vader, maar het is niet. Het is gebaseerd op waarde gebeurtenissen, maar wij geven er ons eigen draai aan. Ja, nou, dan heb je dus in feite al, met die disclaimer neem je een soort afstand van een soort waarheidsclaim. Juridisch is dat dan? Ja. Maar moreel? Ja, moreel vind ik dat, dat je dat best kunt doen. Goede fictie maken. Maar ik heb nu zeggen, als ik vind die conspiracy theorieën waar we die er daar echt op gericht zijn om mensen te misleiden en bizarre wereldbeelden op te doen, die vind ik problematischer. Maar ik denk vooral dat de verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. Hoe wij kijken en dat we elkaar ook kritisch houden op. Leg dat eens uit. Hoe moet je dat doen? Ja, ik zou bewust kijken. Bijvoorbeeld, ik kijk heel veel Netflix. Hè, en ik kijk heel graag ook met mijn kinderen. En omdat ik gewoon wil weten wat zij kijken. Het zijn twee puberdochters. En dat wij ook... Zit u naar de geheime wereld van SpongeBob te kijken? Nee, niet SpongeBob. Wij kijken naar Sex Education. Oh ja, ook belangrijk. Heel belangrijk. Ja, u praat erover na met uw dochters. Ja, ook ten tijde. En ook als het gaat over dingen, als er dingen gebeuren die in het verleden spelen, dan gaan we het daarover hebben. Nou, bijvoorbeeld The Crown. Ja. Ja, dat is vooral het deel wat gaat over Lady Diana. Dat kan ik me nog heel erg goed herinneren. Maar ik was zelf heel erg jong en ik keek naar dat huwelijk. En dat was allemaal een sprookjeshuwelijk. Maar ik dacht als kind al, er klopt iets niet. Ze kijkt zo verdrietig. En toen later mijn dochters in hun vriendinnenboekjes opschreven dat ze dan later prinses wilden worden. Of nou, niet mijn dochter, maar hun vriendin. Zei, hier moet ik wel even op ingrijpen. En toen zijn we foto's gaan kijken van Lady Diana. En dan zag ze er ook heel erg verdrietig uit. Ik zei, ja, dus dat is eigenlijk helemaal niet leuk. En dan ga je erin verdiepen. Dus dat bedoel ik met wijsheid. Ja, maar de dochters van u, die kijken naar The Crown. En die denken, ja, dit is het ware verhaal. Terwijl die makers van The Crown natuurlijk ook bepaalde keuzes hebben gemaakt en bepaalde dingen hebben aangedikt en bepaalde dingen hebben weggelaten. Maar uw dochters of ook een heleboel andere dochters die Diana niet meer bewust hebben meegemaakt, die denken van, dit is het. Ja, daar gaat het natuurlijk om. Dat ik zei, Netflix als geschiedenisleraar, een beetje tussen aanhalingstekens, maar dat het die geschiedenis een beetje herschrijft, als het ware. Ja, nee, maar als je kritisch luistert of wakker luistert, dan ben je dat bewust en dan kun je daarna daar ook over gaan praten. Want een hele legitieme vraag als je naar The Crown kijkt, hoe weten die makers van die serie wat zij allemaal gedacht en gevoeld hebben? Want dat weten ze helemaal niet. Die mensen die mochten helemaal niet openlijk over hun gevoelens praten. Dus daar is behoorlijk ingevuld. Maar daar kan je het over hebben, van hé, wat doet dat? Ja, maar niet iedereen die gaat dat natuurlijk erover hebben. Ja, dat moet dus wel. Ja, zou moeten, ja, dat u heeft, vind ik. Dat, heeft, nou ja, ik dat is dus ook gebeurd in die zaak van, en die Netflix-serie van Malcolm X. Daar is serieus weer in de archieven gedoken. Daar zijn dingen tevoorschijn gekomen. Ja. Daar is inderdaad, gewoon de dingen gebleken die totaal niet onderzocht zijn, stuggen nog gewoon vals ondergebracht zijn. En dat betekende eigenlijk dat twee mensen die er helemaal niets mee te maken hadden, die al lang dood zijn. Maar die zijn nu vrijgesproken. Exact. Ja. Ja, die ene is dood en die andere niet. Ja. Nee, maar je hebt ook die heeft me ook zo geraakt. When They See Us, over die jongens. Vijf jongens in een park in New York. Hè? Heartbreaking. Maar dat is ook omdat Netflix dat aangezwengeld heeft. Is dat er opnieuw onder de aandacht gekomen. En zijn ook wel mensen daarop aangesproken. En zijn er consequenties. Daaruit bleek ook dat die vijf werkelijk aan van alles en nog wat voldeden. Maar echt werkelijk niets mee te maken konden hebben ook. Ja. En daar wel voor veroordeeld zijn. Ja. En uiteindelijk na 10 jaar of zo vrijgekomen zijn. Ja, zoiets, hè? Nou, ze waren volgens mij op het moment dat die documentaire is verschenen, waren ze al vrij. Maar ze zijn nu ook wel echt helemaal vrij gepleit. Maar waar het ook om gaat, is dat de verantwoordelijke onderzoekers die echt fouten hebben gedaan, daar nu ook op zijn aangesproken. Ja. En soms is de tijd gewoon nog niet rijp voor de waarheid. Ja, dat is jammer. En dan jaren later. Maar dan is het wel gek dat de streamingdienst, die natuurlijk uiteindelijk niks is anders is dan een commerciële onderneming, dit karretje moet trekken. Ja, dat is zo. Ja. U heeft een boek geschreven, ja, De Dappere Kijker. Ja. En de ondertitel luidt: waarom Netflix ons meer te bieden heeft dan Kant. Het gaat over de filosoof Kant. Ja, precies. Prikkelende titel. Ja. Nou, leg het maar eens uit. Ja, dat. Heel in het kort samengevat. Ik ben jarenlang docent ethiek geweest op een biologiefaculteit. En ik realiseerde me gaandeweg dat ik eigenlijk steeds minder filosofen stond uit te leggen, maar steeds meer verhalen aan het vertellen was. Ik kreeg veel meer aandacht van mijn studenten als ik het had over Dexter. En dan ging vragen van, hoe beoordelen we nou of hij het, vinden we dit goed of niet? Dat hij serial killers vermoord. En dan kan je kijken naar de gevolgen van, dat is toch wel minder criminelen op deze aardkloot. Maar je kan ook kijken naar de principe. Je mag niet iemand zomaar vermoorden. Het werkte, mijn colleges werkten gewoon veel beter als die verhalen erbij pakten. En dus niet toen, Kant. Toen ben ik dat gaan uitwerken. Want onze morele, ons moreel oordeelsvermogen is iets wat je moet. Dat is echt iets wat we moeten leren. Dat train je. Dat is de Aristotelische gedacht. Van, je wordt niet geboren met de moraal, maar je leert je ontwikkelt je moraal in omgang met anderen. En je kunt niet op elke situatie goed voorbereid zijn. Dat je weet, dat is het goede om te doen. En daarom vertellen we elkaar verhalen. En in die verhalen uitzicht de moraal. En in die verhalen leer je wat er gebeurt. Als je A doet, dan is dat de consequentie. Dus ik vind verhalen super belangrijk. En aangezien we steeds minder lezen en steeds minder kijken, dacht ik, dan moet je dus, zoals filosofen graag verhalen analyseren van boeken. Ik ga gewoon films analyseren. Ja. En die kijkt ook iedereen, hè? Iedereen die kijkt tegelijkertijd naar dezelfde series. En dan heb ik het niet alleen over de Nederlandse huiskamers. Series als wereldwijd, maar 4 landen ter wereld hebben geen Netflix. Ja, dat vind ik zielig. Ja. Nee, maar dat is dus wereldwijd. Dus dat heeft. Ja, maar dat, ik ben het wel met jullie eens als je zegt, nou, dan heeft Netflix best wel een hele grote verantwoordelijkheid. Precies. En die moeten hier wel, de verantwoordelijke binnen Netflix, dat die in dit debat een belangrijke positie innemen. Of dat de aandacht aan besteden. Nou, fijn dat u er voor ons in ieder geval even voor na willen denken. We hoorden Ellen te gast. En u heeft een leuke serie gezien ook. Goed. Nog een binge-tip eigenlijk, een lekkere. Een binge-tip? Ik zit nu Squid Games te kijken, maar... Maar niet doen. Okay. Hartelijk dank. Dan toch weer SpongeBob. You should be stronger than me. You've been here. Dat was het. Stronger than me, Amy Winehouse. Veel verder dan goed of niet goed gaan de gesprekken tussen schrijver Jaap Robben en zijn Poolse werklieden aanvankelijk niet. Maar onder hun drieste werklust verandert zijn Duitse opknaphuis ondertussen wel in een paleisje. Om hun belangrijke aanwezigheid niet te vergeten, vereeuwigt hij ze in een feuilleton in het dagblad Trouw. En deze week ligt dat als het boek Zwijgmannen in de winkel. Ik heb het hier voor me, het ziet er prachtig uit. Goedemorgen, Jaap Robben. Goedemorgen. Ja, werklieden. Was dat wat je wilde, de werklieden vereeuwigen? Nou, ik vond het wel bijzonder om hen te kunnen vatten in woorden. Sommigen kunnen zelf ook niet schrijven. En het idee dat ik hun werk of hun aanwezigheid kon vastleggen en kon behouden op een bepaalde manier. Ja. Hun aanwezigheid is zo vluchtig, terwijl ze in alles zitten van het huis. Ja. Vond ik dat wel dierbaar. Ja, het is een huis in Duitsland waar je woont. En waar je dus een 5 Polen over de vloer kreeg. Ja. Waar je amper mee kon communiceren. Terwijl ze toch dag en nacht in en om je huis... Ja, niet 's nachts. Nee, dat niet. Alleen dags. Dag in, dag uit bedoel ik. Ja. Oké. En dan moest jij de baas zijn. Ging je dat makkelijk af? Nee, ik ben niet zo graag de baas. Nou, wat ze wel heel goed deden, en ik denk dat je je wel heel gelukkig mag prijzen, is dat ze echt steeds aan jou kwamen vragen of het zo goed was. Ja, goed, voor mezelf. Want ik heb genoeg Poolse ervaringen van mensen gehoord. Nou, daar ging de club, die regelde het zelf. En dan moet jij maar kijken hoe het zat verder. Ja, nee, dat deden ze heel goed. Nee, het was een heel fijn contact, ja. Ja, maar wat blijft er over als je niet met elkaar kan praten? Je kan geen grapje maken, je kan niks uitleggen. Je kan geen complimentje geven als het alleen maar goed en niet goed is. Lijkt me wel frustrerend. Nou, in het begin is dat heel onwennig. We zijn zo gewend aan woorden. Ik bedoel, wij gaan ook meteen, het is radio. Ja, we gaan meteen praten. En daarmee smeren we ook alles dicht. Mm-hmm. Maar met lichaamstaal, als je een tijdje niet kan praten, maar je bevindt je wel in dezelfde ruimte, of je hebt eenzelfde doel, of ze gaan het huis opknappen, dan ga je veel meer op die signalen letten. Ja. En ontstaan er ook grapjes. En ontstaan er ook... Nou, ik vind het ook wel heel erg herkenbaar dat je op een bepaalde manier toch je gaat interesseren voor die mensen. Op een gegeven moment ga je wanhopig op zoek naar een Poolse uitdrukking. Gula helter. Ja. Ja. Ja, dat is heel raar. Ja, ik weet nog steeds niet wat het betekent. Nee. Nou, zij waren een keer aan het beschrijven wat ze de dag ervoor hadden gedaan. Want er was iets niet leuks geweest. Het was niet goed geweest gisteren. Ja. En dus de gula helter. Dus het werd een soort spelletje hints eigenlijk. En dan gingen ze beschrijven, ja, het was... En dan... Met heel warm, wapperen met hun shirts. En de gula helter. En nou, uiteindelijk leek het een soort alsof ze een soort hele vieze poepdouche hadden moeten nemen. Zo beelden ze het uit. Het stonk ook. En ja. De gula helter. Dus het is niet goed. Dus ja. Nee, het is niet goed. Ja. Zal ik een stukje voorlezen of wil jij het even doen? Mag ik? Ik luister graag naar je. Normaal maakt Patrick altijd wel een grap. Dan verzet hij meteen bij binnenkomst zijn horloge na 11 uur... tikt op het glaasje en zegt pauze. Of hij steekt een sigaret in zijn bilnaad en biedt mij die vervolgens aan. Ja. Maar vandaag niet. Lusteloos sopt hij een dikke kwast in een bak met melkachtig water. Alles goed? Patrick antwoordt met een stuurse knik van zijn hoofd. Niet goed? Door een knik met zijn kin geeft hij aan dat ik hem in de weg sta. Alles goed, probeer ik bij de anderen. Gestern gula helter, ganzen taak. Iedereen trekt zijn neus op en de vier hoofden schudden. Gula helter, vraag ik. Nou ja, goed, en dan gaat het zo verder. Maar Jaap, leg nou eens uit, wat interesseert het je überhaupt? Wat op een groep met denk je, ja jongens, lul maar lekker met z'n allen aan daar in het pols. En als je maar zorgt dat de schroeven erin zitten en de ramen er niet uitvallen. Ik vind het best. Ja, zo denk nou, jij. Ja, nee, Peter, schrijver, ik vraag Peter het dan. Peter de Bie, de andere mens, die interesseert toch altijd? Oh ja? Ja, natuurlijk, iedereen interesseert je toch? Oké. Okay. Nee, dat is, kijk, wat zo intiem is, is dat je... Je denkt, ik zie veel van hen, maar zij zien ook heel veel van ons. En je ziet ook heel veel van jezelf door je vooroordelen, door je aannames, door dat je dingen gaat invullen. En je voelt je ontzettend ongemakkelijk. Dus de ongemakkelijkheid van samen zijn, maar je niet achter een grapje kunnen verschuilen. Of dat schept een bepaalde intimiteit. Of zit die ongemakkelijkheid ergens anders in? Namelijk dat jij die polen inhuurt omdat ze goedkoper zijn... en je weet dat ze in kamertjes ergens er in de buurt wonen... voor 6-7 euro per dag, hè? Dat weet ik zeker, ja. En daar ben je ook gaan kijken. Daar ben ik ook gaan kijken. Nou, maakt dat ongemakkelijk? Maar ik betaal ze niet 6-7 euro. Dus ik betaal ze wel gewoon een normaal salaris. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je weet hoe ze gehuisvest zijn. Ja, maar dat is ook wel fascinerend. Dus ik ging op zoek naar hun plek, daar waar zij wonen. En ik kende dat gebouw, een ontzettend afgeleefd, aftans gebouw. En je denkt meteen, dat is, ze zijn gedwongen, wonen ze daar... of ze zitten daar tegen hun wil, of ze willen eigenlijk iets anders. Maar dan blijkt dat ze dat zelf hebben gekozen... omdat het allergoedkoopst is, zodat ze het meeste geld overhouden voor thuis. Hmm. Maar er blijft toch altijd een soort ongemak, toch? Ik heb dat maar dat ongemak, dat zakt ook wel. Kijk, er zit een ongemak bij mij vooral in het... dat ik ze het gevoel heb dat ik ze iets afneem... Wat ik niet kan betalen, zeg maar. Dus mijn ongemak zit er vooral in dat... ik speel met onze kinderen in onze huiskamer. Ze komen thuis van de opvang, we zijn aan duploën. En zij zijn een kamer verder aan het stukken. En tegen een uur of vier is het een soort van discotheek van telefoons die afgaan. Iedereen gaat beeldbellen met thuis. En ik zie dat daar iemand zit te beeldbellen met zijn kinderen die even oud zijn. Die al sinds Pasen niet gezien heeft. En het is inmiddels bijna zomervakantie. Dat gevoel, dat voelt heel erg ongemakkelijk. Ja. Die voorman Ivan die zegt, wij zijn Poolse mannen, wij kunnen alles. Ja. Als jij denkt, oh, dat kunnen ze niet. Ja hoor, ze kunnen alles. Kunnen ze ook alles? En nee. Was je op een bepaalde manier ook jaloers op die mannen? Jaloers? Nou, een bepaald aspect aan hun. Dat stoere, dat onvervrorene, dat rechtlijnige. Nee, niet jaloers, nee. Maar wel gewoon gefascineerd door hen. Hoe zij zich zijn. Ja. Maar je ziet ze werken, je beschrijft dat ook. Ik bedoel, in het stof, in het rotzooi, geen mondkapjes, geen helm op. Roken. Nee, je kan het zo gek niet verzinnen. Ik bedoel, het is een godswonder dat ze de 3 maanden overleven. Maar daar zit ook een ongemakkelijkheid. Exact, dat je andere dat mensen. Bedoel ik. Maar dat zit met elke klus. Man of vrouw die er komt, ongemakkelijkheid. Dat je denkt, zij zijn heel smerig werk aan het doen voor mij. Maar met alle smerigste werk wilde ik liever zelf doen. Als je een Duitser in had gehuurd, was dat niet zo geweest? Hoezo niet? Nou, omdat die wel zijn helm opzet en zijn oortelefoon en een kapje ervoor doet. Want daar is hij verplicht door de arbeidsinspectie. Ja, maar die arbeidsinspectie komt ook voor Poolse mannen, neem ik aan. Bij jou in ieder geval niet. En wat wil je zeggen? Nou, dat is de ongemakkelijkheid is. Je kiest er wel zelf voor. Nou, kijk, het ding is met klussers. Wij willen ons huis verbouwen. Je hebt een heleboel mensen die je vraagt. Niemand komt. Of iedereen zegt, die klus is te klein. Of we willen dat niet. En als je hebt ook te maken met een bepaalde vrijwilligheid. Het is ook gewoon een normaal bedrijf. Het zijn mensen die hun rekening betalen. Die dit als werk doen. Dus als je mensen hebt die hoe ze hun werk uitvoeren, dan kun je wel proberen steeds aan te reiken. Mondkapjes geven, brillen, helmen. Ik heb van alles gekocht. En ze zetten het niet op. Ja, dan is het zijn wel volwassen mannen. Ja. Het gaat ook om de ontmoeting met de ander, hè, uiteindelijk, toch? Dit boek, hè? Iemand die zo anders is dat je denkt van ja, ik snap hem eigenlijk helemaal niet. En uiteindelijk ga je op een gegeven moment met die ene mee naar huis. Ja. Jij denkt, ik wil toch meer weten. Dus zo ver gaat die fascinatie. En dan ga je naar zijn gezin en met Kerstmis. Ja. En je beschrijft dan dat op het moment dat je in dat busje stapt, op weg daar naartoe, dat het helemaal de situatie opeens omdraait. Ja, maar ze hebben het heel vaak over Zuhausen. En ik wilde graag mee om te zien wat dat is. Dus ik ging voor Kerst met hun mee naar huis toe. En zij waren tot dan toe heel dat dit in mijn territorium. En volgens mijn regels, het eten dat ik aanbood, de taal die ik sprak. En dan ineens zitten we in een busje met vier mannen slapend onderweg naar Polen. En zij praten alleen nog maar Pools met elkaar. En was jij opeens de vreemde? En ik ben ineens de vreemde. En kom ik daar in hun gezin. En ik hoorde eigenlijk niet bij. En iedereen probeert in het begin nog te glimlachen. Denk na een tijdje, ja. En die vrouw die vond het al helemaal niks dat jij meekwam? Aanvankelijk? Nee, ja, hij had het helemaal niet gezegd. Nee, dat je had het niet gezegd. Nee. Ook heel fascinerend. En hoe waren ze thuis? Als een soort familieorganisme, bijna. Er zit zo'n. En dat is heel tegenstrijdig bijna. In die cultuur is familie en gezin zoiets belangrijks en zoiets groots. En dat juist zij zo weinig bij hun families zijn of bij hun gezinnen zijn. Er zijn kleinkinderen over de vloer, er logeren kinderen in huis. Er komen uit alle kamers, daar woont nog iemand, die is daar blijven logeren. Die woont toevallig even in. Heel hecht. Had je het gevoel dat er een geheim te ontdekken viel? Of was het eigenlijk zo, nou ja, dat is het leven, klaar overuit? Ja, ze zijn. Met Iwan kan ik het beste Duits praten, van hem weet ik eigenlijk het minste. En bij hem bleef ik ook wel benieuwd van waarom doe je dit? Je woont al 13 jaar, een van zijn dochters is geboren terwijl die in Duitsland aan het werk was. Die heeft hij eigenlijk bijna niet zien opgroeien. Maar het is voor hen. Dus de antwoorden zijn kort. Dit is gewoon zo. Zo gaat het. Zo is het altijd geweest. Het is prima. Maar het is ook ongemakkelijk voor hen om erover te praten. En om er echt over dat gevoel te gaan doorvroeten. Van hoe is het om je dochter eigenlijk niet te kennen? Behalve van foto's. Een echte verstandhouding komt er toch dan uiteindelijk toch ook niet, hè? Niet op gelijkwaardig niveau. We worden geen vrienden. Nee. Er zit wel een verstandhouding in. Ik krijg nog steeds uit het niks foto's van hun vakantie. En ik stuur foto's van de kinderen. Vonden ze dat ook niet gek dat jij zoveel belangstelling voor hun had? En zelfs op een gegeven moment met hem mee naar Polen wilde om Kerst te vieren. Het was toch iets van 1000 kilometer verderop of zo? Ja. Ik had verwacht, dat vinden ze een gekke vraag. Ja. Of, nee, er was geen enkele twijfel. Het enige was, ik moest wel langer blijven. Dus ik zei, ga ik voor Kerst weer terug? Nee, dan blijf je tot half januari. En we gaan vuurwerk afsteken, we gaan jagen. Jij was blij dat je weer in de trein zat gewoon. Ja. Mis je ze wel eens? Soms, ja. Ik vond het altijd wel heel erg leuk als ze kwamen. En de reuring en ja, het zijn bijzondere kerels allemaal. Nou, dankjewel Jaapo Robben, hè, zoals ze jou noemen. Het is een mooi boekje geworden, Zwijgmannen van Jaap Robben. Dankjewel voor je komst. Een misstand noemt hij het. Zoveel onderzoeken wijzen op het verband tussen landbouwbestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. En toch moet er nog meer onderzoek komen. Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC, maakt zich er al jaren druk over. Maar nu ligt er een heus advies van het RIVM dat er bij het toelaten van bestrijdingsmiddelen gekeken moet gaan worden naar het verband. Een doorbraak. Ja, ik was er ontzettend blij mee. Ik ben inderdaad voel me wel als een ridder te paard soms in die wantoestand. Want u loopt al jaren te kraaien. Ja, Parkson is de snelst groeiende. Ja, zo'n beetje wel. Zou, tegen de windmolens. Zou je ook zo kunnen spelen. Beetje ja. Die lengte en die slanke en de wapperende silhouetten en de wapperende haren. Ja, ja, ik zie het opeens voor me. Ja, de windmolens van de, ja. Van de bestrijdingsmiddelen. Maar we zien een aantal dingen. Parkinson's snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een ziekte die waarschijnlijk helemaal niet spontaan ontstaat. Maar die we op zijn minst voor een groot deel aan onszelf te danken hebben. Waarbij met name de verdenking uitgaat naar die bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Boeren hebben een heel hoog risico op Parkinson. Omwonenden hebben ook een hoger risico, ook in Nederland. Hè. Omwonenden rondom de bollevelden hebben een wat hoger risico op Parkinson. En uiteindelijk hebben jij en ik het ook, omdat het de voedselketen inkomt. Hè. Eén vandaag dat kan heeft... ook niet anders. Nee, dat kan ook bijna niet anders. Eén vandaag heeft een maand of drie geleden onderzoek gedaan naar drie grote supermarktketens. Ja. 50 monsters genomen. En in de meeste monsters zaten bestrijdingsmiddelen. Dat waren monsters van druiven, aardbeien, uien, wat groenten. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. En het probleem is, dan wordt er gezegd, ja, maar het is... Glyfosaat. Glyfosaat, precies. Dat bijvoorbeeld. Was het. Ja. Ze hadden drie flessen wijn gemonsterd. Franse wijnen uit de Bordeaux-streek. Ja. Die hadden alle drie, zat er Roundup in, glyfosaat. En er zijn 5 artikelen die glyfosaat linken aan het risico op Parkinson. En wat wordt er dan gezegd? Ja, maar het is onder de toelaatbaar... Binnen de norm wordt er altijd gezegd. En daarom is er nu een doorbraak. De RIVM zegt, die normering klopt niet. Dat roep ik zelf ook al jaren. En het is fijn dat het RIVM noemt, die normering klopt niet. Want wat gebeurt er? In Europa wordt een muis blootgesteld aan zo'n bestrijdingsmiddel. En dan kijken ze naar 3 dingen. Gaat die muis dood? Nou, dan wordt het natuurlijk niet toegelaten. Krijgt die kanker? Wordt het ook niet toegelaten. En qua schade voor het zenuwstelsel, kijk eens of die muis nog een beetje normaal rondhuppelt, of die neurologische symptomen vertoont. Maar het probleem is, het gebied in de hersenen wat Parkinson veroorzaakt, heeft heel veel reserve. Dus daar moet je 70% van de zenuwcellen kapot maken voordat die muis symptomen vertoont. Dus stel nou dat Roundup aan de muis wordt gegeven en 60% van de cellen kapot maakt, dan zegt iedereen het is veilig en jij en ik gaan het gebruiken. Terwijl het niet veilig is. Dat ik Roundup... heb een college van u gezien waarin u uitlegt dat eigenlijk 100% van de mensen gewoon Parkinson zal krijgen. Het punt is alleen, op welk punt in je leven loop je tegen de lamp? Loop je tegen de lamp. En, door... en dat wordt versneld door die bestrijdingsmiddelen. Absoluut. En dat proces speelt zich. En dat maakt het best ingewikkeld vaak over 20 of 30 jaar af. Hè. We weten inmiddels dat Parkinson, op het moment dat wij de diagnose stellen, hebben mensen al 17 jaar door dat er wat mis is. En is die ziekte waarschijnlijk al 20, 30 jaar aan de hand. Dus terugkijkend, hè, wat je gegeten hebt, waar je gewoond hebt, wat je beroep geweest is. Maar het punt is, die bestrijdingsmiddelen in Europees verband moeten dus beter getoetst worden. Dus dat Roundup, hè? Dat ja. Is een heel bekend middel. Want iedereen, ik kan me herinneren, ik heb vroeger de rijdende rechter gepresenteerd. Toen waren er al kwesties over dat Roundup. En dan denk ik, is dat nou nog steeds niet verboden? Wat is Roundup? Roundup is een onkruidverdelger. Wat mensen gewoon kunnen kopen en op hun stoepje kunnen gooien. Het is wel interessant dat Bayer inmiddels bij mij langs geweest is. Dus die kijken ook televisie kennelijk. En toen heb ik tegen ze gezegd, weet je wat, als jullie als bedrijf echt willen dat het veilig is, geef mij dan een klein geldbedrag om precies te doen wat het RIVM nu ook zegt, namelijk een muizenonderzoek, waarbij je niet alleen grofstoffelijk kijkt of die muis normaal beweegt, maar waarbij je onder de microscoop naar die hersenen kijkt en celtellingen doet in het Parkinson-gebied. Waarom willen ze het daarvoor laten financieren door Bayer? Het is toch veel beter als de universiteit dat regelt? Nee, ze kwamen op hun initiatief bij mij. Dat is natuurlijk mooi als het onafhankelijk is. Overigens, het interessante is dat die Europese... Waarom kwamen ze bij u? Ja, die zijn bang natuurlijk. Die zijn bang voor de negatieve pers. En ik heb ze gewoon uitgedaagd en gezegd, nou, als jullie ervan overtuigd zijn dat het veilig is, laten we het dan maar aantonen. Maar nogmaals de vraag, waarom laat je dat niet doen door de universiteit zelf? Wat zou je dat laten betalen door Bayer? Nee, ik heb liever natuurlijk volledig onafhankelijk onderzoek. Als Bayer dat zou betalen, voor de duidelijkheid, dan wordt dat volgens alle wetenschappelijke standaarden onafhankelijk uitgevoerd. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, maar die Bayer, kijk, die Bayer die wil natuurlijk helemaal niet om... waarom houden ze gewoon überhaupt? Al heb je maar een klein beetje een verdenking dat het kwaadaardig is, houden ze er überhaupt niet gewoon mee op? Waarom wordt die rotzooi gewoon niet verboden? Nee, dat zijn natuurlijk de economische belangen die daar spelen. Dit is natuurlijk een hele grote, wereldwijd verbruikte onkruidverdelger. Nee, maar ik ben helemaal met je eens. Het liefste wil je dat onafhankelijk gefinancierd wordt. Daarom ben ik zo blij met dat RIVM-rapport. Die zegt, in Europees verband moeten alle nieuwe middelen, maar ik roep daarbij ook alle bestaande middelen, op een goede manier getoetst worden om onze burgers te beschermen. En ook boeren, ik vind het toch belangrijk om even weer te roepen, boeren hebben het zwaar, die hebben een mooi beroep. Die boeren zijn niet schuldig. Die boeren zijn het grootste slachtoffer van het gebruik van die bestrijdingsmiddelen. Zij voeren dat uit volgens de regels die daar nu voor staan. Maar ze kunnen er toch ook voor kiezen om geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken? Dat is toch een keuze? Nee, ik hoop dat Nederland een gidsland gaat worden richting biologische landbouw. Alleen ik snap het dat als je als boer een biologisch perceel hebt, zijn er minstens twee problemen. Eén is dat is economisch toch nog lastig. Dus die boer moet ook het hoofd boven water houden. Mm-hmm. En als het belendende perceel van jouw buurmanboer wel pesticiden gebruikt en het verwaait. Ja. En want dat vroeg me nog af. Als je nou consequent biologisch, we hadden het net over dat onderzoek, hè, waarbij dus glyfosaat gevonden was in de rode wijn, op de aardbeien, op de druiven, noem het allemaal maar op. Als je nou biologische producten koopt, heb je dan de zekerheid dat glyfosaat er niet op zit? Nee, dat is het probleem. Dat er zijn ook onderzoeken gedaan op biologische percelen, dat door het verwaaien van die spullen, glyfosaat, dat is net een heel recent artikel, dat glyfosaat kilometers ver door de lucht getransporteerd kan worden. Dus als jij een boer bent met een biologisch perceel, dan is dat geen garantie dat het ook helemaal schoon is. Ik denk wel dat het helpt. U bent net terug uit Luxemburg. U heeft gesproken met de ambassadeur en de ministers uit Luxemburg. Wat heeft u met ze besproken? Ja, we hebben in Nederland, daar ben ik best trots op, ParkinsonNet, een zorgnetwerk wat deskundige mensen opleidt die betere zorg leveren aan die grote groep mensen met Parkinson's. Gewoon een rotziekte om te hebben. Dat model leidt in Nederland tot betere zorg, lagere kosten. En de minister in Luxemburg zei, hey, dat vind ik interessant. Dus we hebben inmiddels ons Nederlandse zorgconcept nu geëxporteerd. Onder andere naar Californië, naar Noorwegen, maar nu ook naar Luxemburg. En ik ben er wel trots op dat naast kaas, klompen en tulpen nu een Nederlandse zorginnovatie een soort exportproduct van Nederland geworden. En wat heeft u daaraan? Ik bedoel, betekent dat je verder weer ander onderzoek kan doen omdat het op een andere manier gefinancierd wordt? Nou, er zitten minstens drie kanten aan. We doen dat echt uit de goedheid van ons hart. De missie van ons team in het Radboud UMC is de wereld voor mensen met Parkinson beter maken. Nou, daar hoort Luxemburg ook bij. Het tweede is, je leert van verschillen. Luxemburg is niet gek natuurlijk. Dus terwijl wij daar hun helpen om door onze hoepel te springen, zien wij daar weer andere innovaties die wij weer terugbrengen naar Nederland. En we gaan nu research samen doen. Dus je versterkt elkaar. En je hoeft maar één zo'n filmpje over Parkinson-patiënten te zien of er één in je omgeving te hebben. Dan wordt je de noodzaak om dat te doen wel heel snel duidelijk, hè? Nee, absoluut. Het is echt een van de meest invaliderende ziekten die een mens kan overkomen. Als je al ziet hoeveel bekende mensen die ziekte hebben gehad, Rob de Nijs en Prins Klaus en Mohammed Ali en Arafat. Ik bedoel, enorme lijst met mensen. Kan je nagaan hoeveel mensen die niet bekend zijn die ziekte hebben? Nee, ja, als ik met mensen praat over Parkinson, valt het me op dat bijna iedereen in zijn familie, in zijn omgeving wel iemand kent. En die ziekte groeit ontzettend snel en daar moeten we nu iets aan doen. En dat RIVM-rapport gaat gelukkig een stukje helpen daarbij. Ik had het er net over of je biologische producten koopt of dat helpt. Nou, dat helpt misschien. Ik dacht nog wel van, we hebben nu ook een klimaatcrisis. En moet sowieso ingegrepen worden in de intensieve landbouw. Dus misschien liggen daar nog kansen. Ik heb recent een boek geschreven, de Parkinson-pandemie. Heb ik aan Mark Rutte mogen overhandigen. Die was echt gegrepen daardoor. Met de raadsadviseur gesproken. En ik heb gezegd, koppel nou dat Parkinson-beleid aan het klimaatbeleid. Ja. Als je Parkinson oplost, maak je heel Nederland een stukje schoner. En? Hij was heel gegrepen en we mogen erover doorpraten. Dus we gaan het zien. We gaan het zien, inderdaad. Aan Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan de Radboud UMC, ligt het in ieder geval niet. Hij strijdt verder. Hopelijk niet als Don Quixote. Dankjewel. Zometeen dan zijn we bij u terug met filmer Oeke Hoogendijk, Willem Baars, Jeroen Vullings en Maarten Engels over de grootste oplichter ter wereld. Ja, echt waar. Tot zo. Wanneer werd er voor het eerst echt Nederlands gesproken? Hoe is onze taal veranderd door de eeuwen heen? Dat alles staat in de tweedelige grote geschiedenis van de Nederlandse taal. We spreken de schrijver Jelle Stegeman. Als taalschat in alle ernst van Godfried Bomans. Samensteller Joost Prinsen vertelt erover. En wie ook komt... Hier ben ik. Claudia de Breij. Nee, niet daarover. Over haar nieuwe album... Hier ben ik. De Taalstaat met Frits Spits. En hier moet ik zijn. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. BinkBank wordt SaxoBank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. BinkBank wordt SaxoBank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.

Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het romantische vioolconcert van Mendelssohn door rising star Daniel Lozakovic. U hoort hem samen met de Symfoniker Hamburg op 7 december. Bestel op concertgebouw.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Vier en een halve minuut over 10. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, de boekenbooster van dienst. Wat heb je voor ons meegenomen, ja, Jeroen? Ik heb het boek meegenomen, dat heet Amalia. En dat is geschreven door Claudia de Breij. Dat is zo'n boek dat altijd geschreven wordt wanneer een toekomstige koning of koningin 18-jarige leeftijd bereikt heeft. Oh. Als een soort introductie. En dat heeft nu Claudia de Breij gedaan. Verder heb ik een kleinoot meegenomen. Frits Marnix Woustra is een beeldend kunstenaar. En die heeft een boekje geschreven over zijn getroubleerde jeugd in de jaren 60 in Twente. Waarbij de Beatles ook nog een grote rol speelden. Ja, natuurlijk. Wonderjaren, ja. Je moest wat daar. En dan ten laatste, Memoires deel 1. Kom verder, met een uitroepteken. Door Freek de Jonge. Freek, ja. Ja, uitzonderlijke memoires. Al is het maar omdat hij er zelf nauwelijks in voorkomt. Okay. Daar hebben we het zo over. Goed. Ja. Okay. Dat allemaal rond 10:30. We sluiten Nieuwsweekend vandaag met Maarten Ingels, die akelig en misschien zelfs wel te dichtbij meesteroplichter Piet van Hout kwam. En daar heeft hij behoorlijk last van. Gaat hij straks allemaal vertellen. Zometeen nieuwe aanwijzingen dat het duurste schilderij ter wereld vals is. Maar we beginnen met een moeder die de deur niet uitkwam. Maar dan ook werkelijk nooit. 15 jaar lang volgde documentairemaker Oeke Hoogendijk haar moeder voor haar nieuwe documentaire Auschwitz. Moeder Loes verliet door oorlogstrauma's nooit het huis. Peter zei het al. Dagenlang keek ze naar het Duitse treinprogramma Die Schönsten Bahnstrecken. Of ze luisterde naar de muziek van DJ Tiesto. Tot ze vorig jaar op 93-jarige leeftijd overleed. Auschwitz is een intrigerend portret van een getraumatiseerd oorlogsslachtoffer. Hij ging gisteren in première op het ITVA en Oeke Hoogendijk is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kende u van die geweldige documentaire over de verbouwing van het Rijksmuseum. Bekroond ook. Daar hebt u 10 jaar over gedaan. En nu las ik dat u over deze film 15 jaar heeft gedaan. Ja, zo, dat klopt. Zo oud is dat plan al? Ja, nee, dat plan was heel oud. Maar ik ging gewoon af en toe even filmen. Het was natuurlijk heel anders dan een film waar je, zeg maar, wekelijks aan werkt. Maar het was belangrijk om er in allerlei levensfases te volgen. Dus vandaar dat het lang duurde. En dan vond zij meteen ook een goed idee? Nou, dat was wel verrassend eigenlijk. Ik op een dag dacht ik, ja, je bent filmmaker en je hebt eigenlijk zo'n moeder waar zoveel mee aan de hand is. Ja. En toen zei ik tegen mijn moeder van, ik wil eigenlijk wel een film over je maken. En toen keek ze me aan en toen zei ze dat nooit iemand eerder daarop gekomen is. Vind ik ook zo'n gaaf antwoord. Want dat blijkt ook, als je die film ziet, ja, bedoel, dat het überhaupt niet van tevoren een Oscar gekregen heeft. Ja. Nee, maar het is zo'n geweldig character. Ja, ik dacht ook, dan ben je altijd maar grote kunstfilms aan het maken over musea en Rembrandt. Want na het Nieuwe Rijks maakte ik de film Mijn Rembrandt. Ja. En eigenlijk ja, als je gewoon thuis bent tussen die vier muren bij je moeder, gebeurt er eigenlijk helemaal niets, maar toch wel heel veel. Ja, maar misschien ook, mag ik jij zeggen? Ja, leuk. Ja, ja. Misschien dat je het zelf ook niet meer ziet, dat je zo'n gek, nou ja, tussen aanhalingstekens, dat mag je best zeggen hoor. Gekke moeder hebt. Nou, kijk, als kind vind je alles normaal. Maar goed, wij kwamen uit school thuis, maar er zat geen moeder met koekjes en thee. Die lag dan nog te slapen. Want mijn moeder die leefde altijd 's nachts en sliep overdag. Dus op een gegeven moment krijg je wel door van, hey, het is toch wel heel anders dan bij vriendjes en vriendinnetjes. Maar oh, ging ze toen ook al nooit de deur uit? Nou ja, mijn moeder, ja, dat is ingewikkeld uitleg, maar zij is 7 jaar bij Van Danzig, de beroemde psychiater, in therapie geweest. En kreeg ze medicatie, ging ze wel naar buiten. Mm. Dus ik ken haar ook wel. Kijk, we gingen ook wel op vakantie naar Egmond aan Zee. Dat toch wel, ja. Dat is wel gebeurd. Maar in de film zit ook dat ik na 5 dagen na mijn geboorte 8 weken in het ziekenhuis heb gelegen. Colibacil als baby. En dat zit er ook in, dat ze niet naar het ziekenhuis kon komen. En ja, ik ben 60, dus... Ja, maar je moet misschien eerst even uitleggen waarom je moeder niet... Ja, dat is een goeie. Ja. Nou, mijn moeder die is een overlevende van de Tweede Wereldoorlog. Een Joodse overlevende. En heeft in Westerbork in Theresienstadt gezeten. Maar ik denk wel dat haar grootste trauma is dat ze stapelgek op haar vader en haar broer was. En ja, die zijn allebei in Auschwitz vermoord. En zij is daar niet overheen gekomen. Dus ze kwam uit een heel beschermd artsengezin. En ja, die oorlog heeft er bij haar heel erg ingehakt qua onveiligheid. En dus ze vond alles buiten haar bed en de huiskamer eigenlijk onveilig. Dat zegt ze ook. Ja. Dat is ook zo. Gek is, vind ik, inderdaad geen goede kwalificatie. Want ze is heel intelligent en slim, zo komt ze over. Ze is ook heel geestig. En ze is zich ook volledig bewust dat ze buiten de norm valt. Dat doet ze ook, wil ze ook gewoon. Hè? En ze brengt dan wel altijd tijd thuis door. Maar ze komt wel ook af en toe heel vrolijk over. Of heb je gewoon gedacht, er moeten bewust ook wat vrolijke scènes in zitten? Nee, mijn moeder had een enorm gevoel voor humor. Ik vind iemand van 90 die zelf DJ Chesto ontdekt. Ja. Vind ik ook best. Ja. En het was eigenlijk. En daar gezellig op mee zitten tikken. Ja, nee, maar het was een soort mediacentrum bij haar thuis. Want ze kwam dan wel niet buiten. Maar ze had 2 computers. Er stonden altijd 2 grote televisies aan. Alle radio's. Ze wist eigenlijk alles wat er gebeurde in de wereld. Dus ze gingen niet in. Maar hij kwam wel voortdurend eigenlijk gewoon 24 uur. Ook als ze sliep, had ze koptelefoon op. Net zo groot als jij nu op hebt. Mag ik nog even, dat vroeg ik me af naar bekijkend, een hele praktische vraag stellen. Hoe kwam er dan überhaupt eten in dat huis? Ik bedoel, hadden jullie een lieve groenteboer op de hoek die zo vriendelijk was de spullen te brengen? Nou, helaas bestaat dat niet meer in deze tijd. Nee, daarom. Nee, dat zit ook in de film. Want op een gegeven moment, ja, die webcams moeten we het misschien nog even over hebben. Ja, dat op een gegeven moment dan er staan ontzettend veel cameramensen op de aftiteling. Want iedere keer joeg ze die weer het huis uit. Ze er allemaal uit. Ja, dat ze dacht, wegwezen, ik wil het niet meer. Ze is ook heel wispelturig. Tenminste, ja, die indruk kreeg ik wel. Was, ja. Goed, ja. En op een gegeven moment zegt zij dan zelf tegen jou, misschien moet je gewoon een paar webcams ophangen. Ja, webcams en microfoontjes. Want mijn moeder praat altijd in zichzelf. Oh, wacht even. Ik hoor net dat we een fragment hebben en dat zit hierin. Oh, nee. Dus we gaan het eventjes naar luisteren en dan horen we het er zelf zeggen. Een paar jaar geleden heb ik gezegd ja voor het filmen. En nu overvalt het me dat ik denk, verdomme, ik heb geen zin meer in. En ik moet toch proberen in het pad van jou te lopen. Wat zou jij dan willen? Nou, dat heb ik je wel gezegd. Dan moet je een webcam neerzetten. Jezus Christus, superstar. Continu opnemen en er allemaal stukken uithalen. Dan krijg je mezelf. Ja, dit was dus wat uit de trailer. Hè? Dus er zaten wat dingetjes achter elkaar geplakt. Ja. Maar dat van die webcam zat er wel in. Dat zij op een gegeven moment zegt, hang die webcams maar op. Ja, dat was een meesterzet van haar. Maar ik snap het ook wel, want mijn moeder sliep altijd. Had een huis met 3 verdiepingen, maar sliep in de huiskamer. En ja, dan sta je daar met zo'n kwam nooit boven, hè? Nee, ze kwam niet heel af en toe, maar dat was eigenlijk ook al te ver weg. Ja, zo'n fobie maakt dat je steeds, straatfobie, dat je wereld steeds kleiner wordt. Maar op een gegeven moment sta je daar met zo'n geluidsman en zo'n hengel en zo'n camera. En dat thuis werd er helemaal gek van. Toen ben ik zelf gaan filmen. Maar ik, op een gegeven moment wilden ze dat ook niet meer. En toen kwamen dus de webcams in. Ja. Maar nog even de vraag van het eten. Hoe kwam ze dan aan eten? Nou ja, er is op een gegeven moment ook in de webcam een scène dat er een meisje van Joods maatschappelijk werk komt. En die bracht eten elke week. Maar ja, wij werden ook behoorlijk gemanipuleerd hoor. Want als er dan iets vergeten was, dan werd ik gebeld van ja, ze is een doosje aardbeien vergeten. En dan sprong ik in de auto en dan ging ik rijden. Ja. Dus, want ze ook nog twee broers, geloof ik, hè? Ja, die zitten ook in de film. Ja, nou, ik wou nog even terug over dat wat je net vertelde. Dat jij in het ziekenhuis lag met een E. coli-bacterie. En dat ze niet naar je toe kwam. Je vader kan wel naar je kijken. Maar, zegt ze dan, hij nam dan wel de gekolfde melk mee. Ja. Dus ik dacht, ze voelt zich er ergens toch ook wel schuldig over. Ja, ik denk dat dat tussen ons altijd heel pijnlijk is geweest. Want als je de eerste 8 weken van je leven eigenlijk niet een band kan opbouwen met je moeder. Maar ik heb het erin gedaan omdat je dan als kijker heel goed begrijpt dat het wel menens was. Want anders was ze wel gekomen. Ja, maar was dat voor jou ook heel pijnlijk om haar dat toch weer te horen zeggen zo duidelijk? Van nee, ik ging niet naar je toe. Dat was wel pijnlijk. Maar het rare is dat ze het mij altijd vertelde als dat het een drama was wat haar was overkomen. Ja. Want ze had ook al de vader en de broer verloren en dan zou ze ook nog een kind verliezen. Want ik lag dan op sterven. Ja. Dus ik heb het eigenlijk het grootste deel van mijn leven gezien als haar tragiek. En ja, dan ga je een keer in therapie en dan denk je, nou ja, dat was voor die baby ook niet zo lollig misschien. Nee, precies, want uiteindelijk, dat is het verhaal natuurlijk altijd, dat het overspringt naar de volgende generatie. Zij heeft dat waarschijnlijk nooit afgevraagd, of wel? Nou ja, dat zit dan in de film dat ze op een gegeven moment zegt, het is mijn oorlog, het is niet jullie oorlog. Jullie hebben niet zulke wonden als ik heb. En ja, dat is natuurlijk vaak met slachtoffers van iets ernstigs, dat ze helemaal opgaan in hun eigen drama. En ja, daarom was veel voor mij heel belangrijk. Ook om me een beetje los te maken uit die totaal verweven relatie. Want ik ben altijd, je bent als kind van zo'n getraumatiseerde moeder altijd bezig om dat je er een beetje wil redden en helpen. En naar de zin maken. En de pijn weghalen. En wat natuurlijk toch niet lukt. Maar heeft het voor uzelf ook wat gedaan? Ja, enorm. Ja, nee, want ik was totaal symbiotisch in die in Is dat soort liefde-haat? Wat zeg je? Liefde-haat verhaal? Ja, precies. Maar wel codependent. Ja. Dus dat je altijd denkt, oh, ik moet voor mama dit, oh, ik moet voor mama dat. En door die film te maken heb ik echt, zeg maar, ben ik haar als personage gaan zien. Mm. En dat maakte heel veel ruimte. Opeens, als het dan heel lastig was om bij haar te zijn door iets, dan dacht ik, maar het is wel een leuke scène. En dan pakte ik mijn camera. Precies. Maar gaf het je ook inzicht over je eigen leven? Maar daar ben ik eerlijk gezegd, het klinkt raar op mijn leeftijd, maar daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja, maar dat is niet zo gek natuurlijk. Ik denk dat dat ook niet meer echt voorbij gaat, eigenlijk. Maar inzicht is natuurlijk dat je, eigenlijk in je jeugd niet echt een moeder hebt gehad. Een echte moeder niet. En die vader was ook vrij snel verdwenen. Die was zo vertrokken, ja. Dat is ook een wonderlijk verhaal, want op een gegeven moment laat je haar ook wel vertellen over haar jeugd. En dan zie je ook wel dat ze, hoe leuk ze met die man was, van die oude foto's. Tegelijkertijd grijpt het er ook weer enorm aan, zeker als ze dus die foto van die broer ziet. Dat is haar grote liefde. Ja, die broer en die vader, daar is ze nooit overheen gekomen. Ja, en dan nog een scheiding na maar 4 jaar getrouwd geweest te zijn. Ja, dat heeft dat. Ja, maar ze vindt het fijner alleen. Ja, ze had wel in haar eentje, kon ze echt genieten. Dat zie je gelukkig ook op de webcam. Ja, dat zie je ook, dat ze in het zonnetje zit. Even op dat platje daar, met die naaimachine. En er zitten geweldige scènes in. Nou ja, mensen moeten maar gaan kijken. Is het, je moeder is overleden. Was dat ook een soort opluchting? Ja, het is heel mixed feelings. Ja, snap maar ik. 93. Ik heb nog steeds dat ik af en toe denk, oh, ik moet mama bellen, ik weet niet hoe zou het gaan. Maar dan denk ik, oh gelukkig dat Dat hoeft niet meer. De film is dus op première gegaan in het ITVA. Vanavond gaat een andere film van je in première. Daar moeten we het ook nog heel even over hebben. De Schatten van de Krim. Ja. Is nu het onderwerp niet, maar is toch wel leuk om nog even aan te stippen misschien. Dat gaat over dat getouwtrek van dat goud. Hè? Ja, dat is een wonderlijk verhaal dat er opeens Er was een tentoonstelling in het Allard Pearson Museum. Ja. En toen ging Poetin bedenken om de Krim te bezetten. En lagen er opeens twee claims op het bureau van Wim Huperets, de directeur van het museum. Zowel van de Oekraïne als van de Krimmusea, die hun stukken terug willen. En ja, niemand weet aan wie horen die stukken terug. Ja. Wie het weet mag het zeggen. En die filmen ze ook af. Die is god, ja, daar ben ik maar gewoon mee gestopt. Want die. Dat is waarschijnlijk nooit af, want ze gaan volgens mij procederen tot over een jaar. Ja, dat gaat nu weer in cassatie. En op een gegeven moment hebben wij gewoon de stekker eruit getrokken van. Het moet een keer ophouden. Ja, ook interessant. Ik zie Willem Baars geïnteresseerd kijken, want die houdt zich bezig met. Zeker, kunstschatten. Kunstschatten, ja. Oké, okay. Goed. Dankjewel, Oeke Hoogendijk. Documentaire maken dus. De documentaire heet Housewitch. Nou, begrijpt ongetwijfeld wel waarom, dat ga ik niet uitleggen. Ik ging gisteren in première en de schatten van de Krim ook in het ITVA. Nou, dat is een fijne week voor jou. Spannende week, ja, zeker. Fijn. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Het is het allerduurste schilderij ter wereld. Salvador Mundi, oftewel de verlosser van de wereld. Van Leonardo da Vinci. Maar liefst $450 miljoen betaalde de Saoedische minister van Cultuur ervoor. En dat was in 2017. Maar nu is de vraag, kocht hij wel een echte Da Vinci? Het gerenommeerde Prado Museum in Madrid dacht er deze week in ieder geval anders over. Goedemorgen, u hoorde hem net al, kunsthandelaar en galeriehouder Willem Baars. Dag Willem. Goedemorgen. Er is al heel lang discussie over dit schilderij, hè? Zeker, dus. Ja, de simpele vraag is, is het de miskoop alle tijden of niet? Dat is een goeie. Ja, misschien wel. Ik denk wel, voor dat geld, $450 miljoen. Wat zegt het Prado nu? Het Prado heeft een studie uitgebracht naar aanleiding van een tentoonstelling waarin ze zeggen, het is vermoedelijk wel gemaakt in de studio van Da Vinci, maar dat de hand van Da Vinci erin zit, dat vermoeden we niet. En dus, waar baseren ze dat op? Uiteindelijk, kijk, je hebt twee manieren waarop je onderzoek kan doen. Je kan scheikundig, natuurkundig onderzoek doen. Je kan de verf onderzoeken. Het is een paneeltje. Dat hebben ze allemaal gedaan. En daarmee concluderen ze, oké, dit werk komt uit Milaan, uit die periode. Dus het zou heel goed kunnen uit die studio. Maar uiteindelijk, wat natuurlijk alle experts doen, is kijken met de ogen. Het mooiste instrument wat wij mensen hebben zijn toch onze ogen. En er zijn een heel aantal experts opgevoerd destijds die zeiden, ja, tuurlijk, dit klopt, dit moet het zijn. Maar dat heeft Christie's gedaan. Want Christie's heeft dat schilderij verkocht. En die hebben een catalogus gemaakt, een boekwerk destijds. En als je dat las, dan dacht je, ja, dit is onomstotelijk. De grootste artistieke herontdekking van de afgelopen 100 jaar. Dat werd. Maar het is natuurlijk net of je naar een uitzending van Harry Mens zit te kijken. Ze brengen het nieuws, maar er is wel vooraf betaald. En zo moet je natuurlijk naar een veilinghuis kijken. Dus zo hebben zij dat gebracht. Nu heeft het Prado dat onderzoek gedaan. En daar zeggen ze, ja, wij vermoeden toch eigenlijk dat het een kopie is van een schilderij waarvan we weten uit de archieven dat Da Vinci het ooit geschilderd heeft. Ah. Want er waren al veel geluiden van mensen die enigszins een reputatie in dat soort dingen hebben. Die zei, eigenlijk is het schilderen gewoon te klungelig. Er zitten stukken in het schilderij die te klungelig zijn. Een heel saillant detail is dat een van de experts van het Louvre, en daar hangt toch de allermooiste Leonardo, en gezegd heeft, ja, ik twijfel er ook aan. En wat is daar nou zo saillant aan? Het schilderij zou te komen te hangen in Abu Dhabi, in de dépendance van het Louvre. En een van de experts van het Louvre zegt, ja, ik geloof er eigenlijk ook niet zo in. En wat nu heel bijzonder is, het is in 2017 gekocht, maar sinds 2018 is het schilderij verblijfplaats onbekend. Ik dacht op een jacht. Dat las ik ergens. Ik hoop niet dat ze het een ambassade ingedragen hebben in Saoedi-Arabië. Dat gaat nooit goed. Maar er was toch sprake van wat Mieke zegt, inderdaad op een of andere jacht van van een van de prinsen, Ali, maar ze weten Ali. Het echt niet. Ze weten het echt niet. En de kans dat het nu ooit in Abu Dhabi komt te hangen is denk ik toch heel erg klein. Want dit is natuurlijk een beschadiging, zeg maar, voor de reputatie van Saoedi-Arabië. Mm-hmm. He, die kopen iets, denken dat ze echt de kunstschat der kunstschatten gekocht hebben. Ja. Maar die kunnen Christus daar toch voor aanklagen? Dat is natuurlijk ook toch, als je daar nog eens over nadenkt, dat een Saoedi-Arabische prins, het meest extreem islamitische land als het om afbeeldingen en als religieuze beleving gaat. Christus komt voor in de Koran. Afbeeldingen mogen niet in Saoedi-Arabië. Hoe kan iemand dat gekocht hebben? Dat is natuurlijk ook, als je daarover nadenkt, dat is natuurlijk van een opportunisme. Ja, maar goed, we hebben toch geen spijt met die mensen? met die minister van Cultuur die dat gekocht heeft? Nee, maar het is natuurlijk, als je erover nadenkt, het zegt natuurlijk veel meer. Kijk, waar het nu eigenlijk over gaat, het gaat over twee dingen hier. We hebben geen medelijden, dat wou ik zeggen. Nee, we hebben geen medelijden. Maar ik zal een wedervraag aan jullie. Als dit schilderij toen 50 miljoen had opgebracht en nu was het afgeschreven, was het nu geen nieuws geweest. Dus het gaat aan de ene kant over de markt, over de kunstmarkt. En aan de andere kant, het onderzoek wat het Prado gedaan heeft, is natuurlijk de alledag van de kunstwetenschap. Dit is discours. Je hebt meningen, iemand heeft meningen voor, iemand heeft een paar meningen tegen. Hmm. Dat is wat er de hele dag gebeurt. Met Caravaggio, met Rubens, met Rembrandt. Dat maakt het vak juist ook heel mooi. Alleen dat wordt nu vertroebeld doordat er zo'n enorm belachelijk bedrag voor betaald is. Want uiteindelijk, het is natuurlijk een heel... Sorry dat ik het zeg. Het is een heel lullig bitprentje. Het is natuurlijk een heel onaantrekkelijk werk. Het is Christus met zijn gekruiste vingers en een glazen bol, kristal. En ja, het is natuurlijk een heel onaantrekkelijk schilderij. Wie wil er nu 450 miljoen betalen voor iets wat onaantrekkelijk is? Nou, in je slaapkamer op het jacht, als je een beetje rust nodig hebt, Willem, dan zie ik het toch wel. Zie jij hem toch wel hangen? Ja, wel hoor. Nou, ik vind het heel ingewikkeld. Maar ik zie dat daar de markt, zeg maar, dat geld hier zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in een wereld, in een soort parallel universum, om hem nogmaals aan te halen, waarin een aantal mensen zoveel geld hebben dat ze van gekkigheid niet meer weten wat maar ze moeten doen. Maar dat is het natuurlijk. En dat is het. En dat wordt aangewakkerd door Christie's. En aan de andere kant doet Prado natuurlijk keurig zijn werk door dat keurig kunsthistorisch onderzoek te doen, waarin ze alles wegen en meten. Maar is het niet gek dat dat al niet voor het verkopen van Christie's er gebeurd is? Want normaal gesproken, voor de Christie's vingers daaraan brandt, gebeuren dit soort onderzoeken toch al uitgebreid? Ja, maar dus de markt, dit zegt dus heel veel over de markt. Er is dus zoveel gewilligheid in de markt. Er is zoveel geld beschikbaar dat Christie's daar zo goed op in kan spelen. Dat ze zo'n catalogus kunnen maken. Een dik boekwerk, hardcover, prachtig. Waarin ze zo'n schilderij aanprijzen. En daar gaan mensen voor. Maar vind je dat dan eigenlijk niet kwalijk van Christie's? Ja, wat is kwalijk van zo'n hele commerciële beursgenoteerde onderneming? Weet je, dan kom je ook bij Facebook en dat soort bedrijven terecht. Ik denk uiteindelijk, ja, het is wat zij willen. Zij willen omzet maken en zij zullen alles doen om dat te doen. Dat de kunstgeschiedenis in die zin een beetje beschadigd, ja, dat vind ik misschien wel kwalijk. Ja, is dat nog wel een wereld waar je je thuis voelt dan? Nee, dat is een hele ingewikkelde. Maar daarom zeg ik, het is een parallele wereld. Kijk, je kan je eigen vak op jouw manier uitoefenen, waarbij je die inhoud wel laat prevaleren. En dat je niet laat leiden door dat geld, maar dat geld een belangrijke rol speelt in die wereld. Ja, dat bewijst natuurlijk wel dit schilderij. Het allerleukste vind ik dan toch van het verhaal, dat het gewoon 45 jaar of 55 jaar geleden voor 45 euro gewoon verkocht is, ergens op een marktje. Ja. Van ja, wat is dit nou inderdaad voor lullig bitprintje? In 1958. In 1958, 45 pond, ja. Maar dat is natuurlijk, dat is met Rembrandt gebeurd, dat is met Vermeers gebeurd. Kijk, het meisje met de parel is in 1880 in Den Haag geveld voor 20 gulden. Weet je, dat is natuurlijk ook wat de geschiedenis is van werken. In dit geval, het schilderij was overschilderd. Er kwam een ander schilderij uit naar voren nadat het schoongemaakt werd. Dus daar heeft Christie's het ook heel erg op gegooid. Ja, je kon het toen allemaal nog niet zien. Er waren 3 lagen overheen geschilderd. Het was veranderd. Nu hebben we het schoongemaakt. En nu, kijk, nu is het Leonardo geworden. Dat is natuurlijk een mooie verhaal geworden. Ja, dat zo'n schilderij dan later wordt toegeschreven. Ja, er moet wel wereldwijd consensus zijn. En die is er natuurlijk nu niet. Is het jammer dat we het niet meer te zien krijgen ergens? Nou, wat voor de kunstgeschiedenis is een interessant. Voor de wetenschap is het heel vervelend dat het er niet meer is. Casus, het is een interessante casus. Buitengewoon interessant. Ja, dus het is natuurlijk met Rembrandt ook gebeurd. Zeker. Op een gegeven moment werd er gezegd, het is toch niet van Rembrandt. Hop, dan verdween het in een depootje. Of in een achteraf. Absoluut. En dat discours gaat natuurlijk altijd door. Van de Wetering, die nu overleden is. Ja. Hè, die al die toeschrijvingen gemaakt heeft. Hoe kun jij wel iets zeggen? Nou ja, dit is dus precies wat ik wilde vragen. Want ik heb een film over gemaakt met Rembrandt. En daar was Van de Wetering, was zeg maar de autoriteit die kon bepalen. Maar heb je dat ook bij Leonardo? Nee, maar daar zijn er meerdere. Dus dat maakt het lastiger. Maar bij Rembrandt was het lastig dat natuurlijk Van de Wetering, hij is er nu niet meer, dus niet te veel kwade woorden. Hij was natuurlijk een soort plaatsvervanger van Rembrandt geworden op aarde. Hij bedoelt, het was zijn oordeel en niemand anders mocht een oordeel geven. Nu is hij er niet meer. Nu gaan anderen er naar kijken. En geheid dat er nu andere toeschrijvingen gaan komen. Misschien niet de komende 2 jaar, maar wel over 5 of over 10 jaar. Willem, hebben die Saoedi's eigenlijk dat schilderij naar Prado uitgeleend? Nee, Nee, dat hebben ze niet. Maar voordat het is in 2011 in de National Gallery in Londen tentoongesteld. Ja. Toen heeft iedereen er naar mogen kijken. Hebben ze er ook drie andere Leonardo's naast gehangen. En hebben ze echt, inderdaad, wat ik net zei, met alle ogen die er waren, die iets van Leonardo afweten, hebben ze er naar gekeken. En daar zijn toen conclusies uitgetrokken van een groep mensen die zeiden, wij denken dat het van Leonardo is. En een groep mensen die zeiden, nou, het zou misschien de studio kunnen zijn. En komen ze nu pas mee naar buiten? Nou ja, Christie's heeft dat zo goed gemarketeerd dat die Soedies er in ieder geval ingegaan zijn. Met ja. boter en suiker. Ja. Het is een mooi verhaal. Dankjewel, Willem Baars, kunsthistoricus. Het ging dus over die vraag of het schilderij Salvator Mundi wel door Leonardo da Vinci is geschilderd. Nou, de meeste mensen denken zo langzamerhand niet dus. Als u meer informatie wilt over het programma of over de gasten, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En natuurlijk ook op onze Facebookpagina. Of u kunt twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. Allemaal uit de tijden dat de zee nog schoon was en overal op Californië de prachtigste dames de hele dag op het strand lagen en wij er met z'n allen naartoe wilden, maar dat het veel te ver weg was. Beach Boys hoort u, het nummer It's Okay. Jeroen? Ja, goedemorgen. Ik moest naar vier boekhandels toe voor ik erin slaagde om een exemplaar van het boek Amalia door Claudia de Breij te bemachtigen. Kennelijk is het zo gewild. Het is zo'n boek dat in een traditie past. Je hebt eerder toen Beatrix, koningin Beatrix, 18 werd, kwam er een boek uit door de schrijfster Hella Hazen geschreven. En toen Willem-Alexander, inmiddels Alexander geheten, 18 werd. Toen werd er een boek geschreven door Renate Rubinstein. Dus wat dat betreft, dit is een manier om eigenlijk een toekomstige monarch te presenteren aan het volk. Dat is iemand van wie je nog eigenlijk weinig weet, waar je kinderfoto's van gezien en hebt. En dat te laten doen die geen slijmerd is, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, door wel iemand die wat durft te zeggen. En dat is ook goed gelukt in dat boek van Claudia de Breij. Claudia de Breij beschrijft het eigenlijk van A tot Z, van hoe dit project tot haar kwam, tot hoe het eindigde. En ja, ze kreeg via haar manager te horen dat de Rijksvoorlichtingsdienst iets leuks had voor haar. En dan moest ze terugbellen. En ja, dan bleek dat dus deze opdracht te zijn. En dan kreeg ze mevrouw aan de lijn en die wilde weten van, nou, ga je het doen? En toen heeft ze meteen gezegd, nou, ik zeg onmiddellijk ja, maar voor de vorm ga ik nog een week wachten. Want zoiets weiger je niet zo snel. Zeker niet in coronatijd, waarin geen voorstellingen allemaal te doen zijn. En ze beschrijft eigenlijk ook hoe ze dan dan eigenlijk daar langs gaat in het huis van Amalia en haar ouders en zussen. En ja, dan moet je doorrijden en dan weet ze eigenlijk niet hoe ze moet rijden. En uiteindelijk herkent ze dat bordes waar je dan af en toe zo'n premier die het einde van zijn kabinet komt aankondigen of ziet zeulen. Dan weet je, oh, hier ben ik goed. Dan staat er een lakei. Denk ze, kan je zo'n man wel een lakei noemen? Amalia zegt later, ja, nee, je moet ze echt lakei noemen. Dat hoort wel. Het leuke is eigenlijk dat je hoopt altijd dat wanneer er zo'n boekje uitkomt, dat er een frisse wind gaat waaien. Nou, dat is wel uitgekomen. Want het eerste woord dat Amalia eigenlijk spreekt in het boek is fuck it. Fuck it. Dat is een soort millennial uitdrukking. Dat betekent niet iets, het is niet iets cabreus, hoor. Het heeft niets met dat werkwoord to fuck te maken. Maar het is een soort variant op wat, ja, mijn grootouders die zeiden dan e alor. Mijn vader kan ik me herinneren dat hij in de jaren 70 so what zei. Dat betekent een beetje van wat dan nog? Nou ja, zie maar. Weet je, wat zo'n term. Maar fuck it is toch wel een beetje van stopwoordje. Krijg ook wel de, ja, nou, zo is het niet bedoeld hier. Ik ga haar als Claudia de Breij onmiddellijk in bescherming hebben, ons toekomstig. Die neiging heb je natuurlijk, hè, bij iemand die jong is. Maar wat ook ontwapenend is, is dat ze meteen al zegt aan Malia van, ja, waarom moet er eigenlijk een boek over mij verschijnen? Het is nou niet dat ik Nelson Mandela ben die apartheid heeft afgeschaft. Nou. Dus zo komt ze al binnen. Dus dat is nuchter. Ja. En je leert haar gaandeweg kennen. Dan heb ik het niet alleen over haar passie om op paarden te rijden en zo. En om cum laude voor het gymnasium te slagen. Maar eigenlijk ook haar persoonlijkheid leer je kennen. En dat is leuk. Maar tegelijkertijd is het alsof je met een normale, nou ja, normaal, ze zal normaal zijn, maar met een 18-jarige in normale omstandigheden zit. En je moet dan eigenlijk vergeten dat je dan toch bij iemand bent die later dan, nou ja, de koningin wordt. Zegt Claudia er nog iets over of er dingen onbespreekbaar zijn? Of wordt daar niet over gepraat? Nee, ik vind haar wel tamelijk preuts als het gaat om wat zij dan noemt romantiek. Daar gaat ze niet tot op in detail op door. Er is wel een soort opmerking van Amalia, ja, Duitse jongens zijn open of zo. Maar dat blijft natuurlijk een beetje maar in deze tijd is dat natuurlijk ook extra lastig, omdat alles zo makkelijk op straat ligt. Nou ja, dat is waar. Ik heb ook wel een beetje op een gegeven moment wat medelijden, want al die kinderen, we hebben het over kinderen, hebben een social media account. Mm-hmm. En ja, dat is in het geval van Amalia wel erg pijnlijk, want dat geeft ze dan de toegang tot dat Instagram of zo aan een aantal vertrouwelingen. En er zijn wat mensen die hebben gewoon geld aangenomen om screenshots te maken van haar posts, haar berichten. Ja, dat is heel onprettig. En dat zal niet vaak gebeuren met een 18-jarige normale omstandigheden. Maar goed, die Claudia de Breij neemt dus je mee op die reis eigenlijk. Mm-hmm. En dan moet je eerst lunchen met Amalia en haar ouders. Amalia zit er een beetje zo onwennig bij als een puber. En die ouders, die Maxima zegt dan aan het eind van de lunch, er is vertrouwen. Want de opdracht van die sessie was om te kijken of er een klik is. Ja, ja. En dat is volkomen normaal, maar tegelijkertijd is de verhouding een beetje scheef. Want de Breij zegt ook van, ja, ik kan me toch niet voorstellen dat je zegt, nou ja, ik vind jullie toch niet zo leuk. Ik heb toch niet zoveel met jullie. Ik zie jullie als ouders niet zitten. Dat zeg je niet snel. Tegelijkertijd ontstaat er een goede band. Ze zijn eigenlijk vrij open tegen elkaar. Dus Amalia en de Breij. En er worden cocktails gemaakt. Er worden vertrouwelijkheden gedeeld. Ze neemt ook geen blad voor de mond. Dus het is wel een sympathiek boek. En het is erg geestig opgeschreven. Dat moet ik er wel bij zeggen. Nou, dat scheelt natuurlijk enorm. Begrijp ik nou uit de kritieken dat het wel allemaal erg moest deugen eigenlijk? Ja. Nou, dat zou je kunnen denken doordat het bij uitgeverij Pluim is uitgegeven. En als het een beetje gaat om boeken die aan de woke kant van het spectrum zitten, dan moet je wel bij uitgeverij Pluim zitten. Bovendien is de uitgever, als ik me goed kan herinneren, toch wel een republikein. Dat vind ik ook wel gedurfd van de RVD, dat je dus eigenlijk in zee gaat met een schrijfster. Claudia de Breij krijgt nou tieten die geen blad voor de mond neemt. Dus dat je dat risico durft aan te gaan. Dus het is niet een sokophouders of een, ja, het is geen gedienstig boek. En ik vind het ook wel iets van deze tijd. We leven dus, je noemde het net al, hè, social media. Ja, dan moet je er wel in durven staan. En ik heb het idee dat Amalia dat wel durft. Ze heeft humor, ze is intelligent. Ze wil het echt graag doen. Dat is ook leuk. Want Alexander vertelt eigenlijk dat op het moment dat bekend werd dat zijn moeder koningin moest worden, dat er gehuild werd thuis. Nou, dat is hier bepaald niet het geval. Nee. Het was al niet het geval bij Alexander, maar zeker niet bij Amalia, die alvast de tiara van Maxima gepast heeft. En zo. Oh, ja. Die ziet dat wel zitten. Mm. Okay, en nou, dat vind ik ook. Hij zou jou ook wel staan, zit ik me zo te... Ja, mijn hoofd wordt steeds groter. Okay. Maar in ieder geval, nee, zonder dolle. Het is ook wel zo dat ze op een gegeven moment de vraag krijgt, de kritische vraag van de brei, van nou ja, je hebt toch mensen die zeggen, wat is het, waar moet je dit kind dit aandoen? Ja. En dus meer dan de verwijten van die poppenkast is zo duur, ze krijgen allemaal geld, je hebt een pandjesprins, dat dus niet, hè? Maar waarom zou je een kind dit aandoen? En dan geeft ze eigenlijk antwoord in de lijn van die mooie serie The Crown, van nou ja, het is groter dan mezelf. Ja. En dat is het natuurlijk wel. We hebben natuurlijk in Nederland heel weinig verbindende symbolen nog. En ja, en als voorbeeld geeft de brei, dat is het laatste wat ik erover zeg, geeft dat zij een vriendin heeft die in een tehuis voor verstandelijk gehandicapten werkt. Op het moment dat die coronamaatregelen bij de eerste lockdown van kracht waren, toen wilden de bewoners daar niet aan gehoorzamen. Die had zoiets van, ja, hoezo? Rutte zegt dat ik niet gezellig naar een pretpark kan en dit niet. En, maar op het moment dat in wanhoop, dus die vriendin van Claudia de Breij zei, ja, maar de koning zegt dat je binnen moet blijven. Ja, toen werkte het. Dacht ze, oké, ja, de koning zegt het, dan doen we. Dus dat is natuurlijk een anekdote, maar het geeft ook wel een soort kracht aan. En daar hoort een rol bij. En die rol is zwaar, want je moet perfect zijn. Je kan niet een beetje feest gaan vieren, zomaar zonder moreel besef. En daar is ze van doordrongen. Nou, twee. Okay. Ik heb een klein niet zo hard bonken, Jeroen, op de tafel, want dat dreunt in de huiskamers na. Ik smijt met boeken. Nou, het heeft ook Frits wel wat. Frits Marnix Woudstra is een beeldend kunstenaar. Hij heeft naam gemaakt als schrijver doordat hij een zeer ontroerend boek geschreven heeft over de zelfmoord van zijn nipt meerderjarige zoon, Lucas Casimir. En eigenlijk is zijn werk, want hij blijft doorschrijven, is ook actief op Facebook. Hij staat altijd in het teken van verlies en staat in het teken van een soort bezinning op de jeugd. Hij zoekt ook naar muziek, dus hij kijkt altijd ook wel naar jong gestorven muzikanten. Hè? Dus dat is de belangstelling. Een beetje. Hij is geboren en getogen in de jaren 60 en de plaats in Oost-Nederland. En hij beschrijft eigenlijk zijn jeugd. Die jeugd stond in teken van een vader die tweede generatie slachtoffer was. Die het Jood zijn ontkende. Die zei, ja, dat is een kwestie, dat is bedacht door de nazi's. Dat is, daar heb ik helemaal geen last van. En tegelijkertijd had dat ook weer gevolgen. Want hij droeg dus wel de ellende met zich mee. Die verliet het gezin op een tamelijk vervelende manier. En de zoon die was gewoon toch nog heel erg bezig om daarmee in het reinen te komen. En was tamelijk labiel. Liep op een gegeven moment naakt in een bos. En vatte kou. En eigenlijk gedenkt hij in het boek de mensen die belangrijk voor hem waren. Dus zijn moeder, een stiefvader, toch ook nog zijn vader. De mensen die hem eigenlijk op het juiste pad gehouden hebben. En hij beschrijft ook de kracht van die muziek. Die kennismaking met de Beatles. Dat is allemaal toch net wat voor mijn tijd. Dus dat die 45 toeren muziek binnenkwam. Dus die plaatjes, de 45 toeren. Hij beschrijft eigenlijk dat het leven daarin plaatsvond. In die groeven van die 45 toeren singeltjes. Waarbij dan de B-kanten, Eleanor Rigby, mooier was dan de A-kant bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat is een erg mooi boekje. De kracht, literair kracht, is dat het eigenlijk heel zwaar is, maar dat hij het lichtvoetig brengt. Mm. Ik ga daar, over naar de laatste jongen. Pièce de résistance van mijn aanbod vandaag. Dat is Kom verder, Memoires 1. Freek de Jonge, wie kent hem niet? Dit zijn memoires. Hij heeft eerder, moet ik er wel voor de volledigheid bij zeggen, heeft hij een memoiresdeel geschreven in de jaren 80. Dat weet niemand meer. Maar dit heet deel 1. En ik hoop ook echt dat hij nu op deze toon, daar kom ik later op, wat de toon is, doorgaat met die memoires schrijven. Ondanks de eerdere dingen die hij al geschreven heeft. Maar veel van de boeken van Freek lijken toch op memoires? Ja, maar interessant is wel dat die de periode... Kijk, dit boek heet Memoires 1. Wat zijn memoires? Memoires zijn gewoon subjectieve verhalen over je leven. Laat ik het zo maar vertellen. Memoires van Napoleon. Memoires van Freek de Jonge. Hij beschrijft de periode van 1900 tot 1951. Freek de Jonge is uit het geboortejaar 1944. Dus ja, hij kan er ten hoogste in voorkomen als zevenjarige. Dat klopt ook, maar Ook daarin heeft Freek de Jonge zichzelf bijna weggegumd. Er wordt beschreven hoe blij zijn ouders waren dat Freetje in 1944 geboren werd. Er wordt beschreven dat Freetje, zoals hij toen nog genoemd werd, dat hij regelmatig tegen voorwerpen en meubels en deuren aanknalde. Er wordt ontdekt dat op een gegeven moment ontdekt werd dat hij heel slechtziend was. Hij kreeg een bril en daarna knalde hij nog steeds tegen deuren op, maar dat deed hij om mensen aan het lachen te maken. Dus eigenlijk de komiek in wording. Maar verder heeft hij zichzelf uit het boek gelaten ten gunste van zijn grootvader en zijn vader. Hij geeft die twee levens heeft hij eigenlijk als een biograaf vereeuwigd. En helemaal in de tijd. En trouw aan wie ze waren. De grootvader wordt eigenlijk vooral geschetst als iemand die de hele tijd op zijn fiets met bijbelteksten in Zeeland aan het fietsen is. Aan het fietsen met bijbelteksten. Op een gegeven moment is die grootvader koeien aan het hoeden in Zeeland. En op het moment dat die koeien aan het hoeden was, dan wordt hij door goed God geroepen. Nou, of het waar is, weten we niet. Het kan een ambitieuze meesterzet zijn om van het eiland af te komen. Maar de grootvader had zijn roeping gevonden. De tragiek in het leven van zijn grootvader is dat hij niet heeft kunnen studeren. Dus hij mocht geen dominee worden. Daar heb je een universitaire studie voor nodig. Hij mocht evangelist worden, hulppredikant. Hij mocht dus niet de sacramenten toedienen, maar hij mocht wel bijbels corporteren en mensen lastigvallen. Maar hij, als een vader in die tijd, projecteerde hij zijn lievelingswens op zijn zoon, op de vader van Freek de Jonge. Dus grootvader Govert projecteerde de wens op vader Andries de Jonge. Namelijk, jij gaat dominee worden. Jij gaat mijn hartewens vervolmaken. En het probleem was dat de vader van Freek de Jonge dat helemaal niet wilde. Hij was wel gelovig, hij had een bizarre hobby, maar dat paste ook bij de tijd. Dus los van zijn waardering voor voetballer als Leo Halle en de schaakkampioen Max Euwe. Het is allemaal in die tijd geplaatst. In de jaren 30 van de vorige eeuw had hij de bizarre hobby om ansichtkaartencollectie uit te breiden. Ging hij op de fiets naar kerken, met name in Zeeland, waar hij dan ansichtkaarten kocht van hervormde interieurs en hervormde exterieurs. Tamelijk bizar in deze tijd. We hadden het net over social media. Ja. Maar in ieder geval, die vader deed dat. En lang verhaal kort te maken, hij probeerde dat gebod van zijn vader te verzaken. Maar uiteindelijk zat hij in Groningen. Was hij aan het studeren. Had hij leren bridgen bij Vindicat. Dronk hij heel veel. Was hij mishandeld door NSB'ers. Maar is het een fijne om te lezen? Ja, het is heel fijn om te lezen. Er is wel heel veel informatie, maar leest het ook lekker. Ja, maar nu kom ik op de titel. Die titel heet Kom Verder. En dat is een heel belangrijke titel. Dat is een scène in het boek. Die vader is daar in Groningen. En wil dus eigenlijk tegen zijn theologieprofessor, hij heeft nog geen college bezocht, zeggen, ik stop ermee. Ik doe het niet meer. Ik weet helemaal niet of ik in God geloof. En dan ontmoet hij een bijzonder iemand. Juist iemand op de juiste tijd. Een beroemde theoloog in zijn tijd, Van der Leeuw. En die zegt, kom verder. Dat zijn woorden waar een uitnodigingen zitten en ook een aansporing. En op dat moment is eigenlijk het latere leven van Freek de Jonge gezaaid. Het bijzondere, want jij vroeg hoe leuk is het om te lezen. Het is bijzonder interessant om te lezen en goed om te lezen. Het is zwaar gedocumenteerd. De romancier in dit boek staat op scherp. En het interessante is, het is zo ernstig van toon. Hij heeft de komiek in zichzelf, Freek de Jonge, volstrekt uitgegumd. Het is hem ernst, deze memoires. En jij hoopt op memoires 2, 3 of 4. Ik vind eigenlijk dat we hem, dat we zijn vrouw moeten vragen om Freek binnen te houden. Dat hij nu alleen nog maar binnen. Hij moet blijven schrijven. Dat is eigenlijk wel een lezer verplicht. Oké. Goed, de titels die Jeroen besproken heeft, u kunt ze allemaal vinden. nporadio1.nl/nieuwsweekend. Staat ook op onze Facebookpagina. En nogmaals, twitteren, dat kan. # nieuwsweekend. Hij gaf zich uit als dokter, advocaat, topdiplomaat, bedrijfs- of gevangenisdirecteur. Hij zou de zoon zijn van een rijke oliesjeik en liet zelfs mensen geloven dat hij de koning van België is. We hebben het over zelfverklaard meesteroplichter Piet van Hout. De Belgische auteur Maarten Engels zocht ooit contact met hem, wat hij nu zijn domste beslissing ooit noemt, en volgde hem vervolgens van het Belgische knokken tot de Amsterdamse grachten. En daarover gaat zijn nieuwe boek. En dat heet Het Mirakel van België. Goedemorgen, Maarten Engels. Hey, goedemorgen. Ja, eerst even. Hoe kan het dat wij deze man niet kennen als het zo'n enorme grootheid is grote oplichter dan? Ja, dat verbaasde mij ook enorm. Zeker aangezien zijn actieterrein voornamelijk Nederland was sinds de jaren 80 tot nu. Zo hoorde ik hem voor het eerst op de radio zoveel jaren geleden verklaren. En dat is achteraf dan ook waar gebleken, dat hij als zijnde diplomaat van België met een privéjet landde op Schiphol en ontvangen werd door, door minister-president Wim Kok. Oh ja? En volgens hem zongen ze de Brabançonne en werd hij door de maréchaussee vervoerd naar Amsterdam, waar hij dan 2 maanden in Brabançonne het Amstel... is Belgische volkslied. Ja, Belgische volkslied. En dan 2 maanden in het Amstel Hotel verbleef op kosten van de Nederlandse staat. En vervolgens ging hij... kwam uit een artikel in de Telegraaf nadien, ging hij naar de luchthaven van Lelystad en kocht hij daar 2 afgeschreven Boeings om rondjes te vliegen boven Nederland. Dat was Piet van Hout, een meesteroplichter die ik op de radio hoorde. En ik dacht, dit is een meesterlijke roman, die moet ik schrijven. Die man, en dat heb je gedaan? Ja. Toen dacht hij, ja, want het is iemand die volgens mij ook een soort grootheidswaanzin heeft. Goed idee, het wordt wel hoog tijd dat er eens een boek over mij komt. Ja, absoluut. Grootheidswaan, absoluut. Natuurlijk, hij zei tijdens die allereerste ontmoeting met mij... zei hij, ja, een boek met mijn naam en gezicht op de cover verkoopt minstens 100.000 exemplaren. Iets wat ik absoluut nooit geloofde. Maar hij wist meteen natuurlijk een gevoelige snaar te raken. Ja. Ik wist wel meteen dat het een geweldige roman zou kunnen opleveren. Ik dacht eerst, ik ga verhaal losjes baseren, gewoon op zijn geschiedenis, maar er wel iets fictie van maken. Ja. Maar dat is genadeloos mislukt. Nee, want het verhaal is eigenlijk al te mooi. Daar kan je bijna geen fictie meer van maken. Nee, inderdaad. Dat besef drong tot mij door na een tijdje. En ook, ik begon na x aantal ontmoetingen en hij begon mij eerst maandelijks te bellen, vervolgens wekelijks. En nu is het dagelijks, meerdere keer per dag. Op dit moment? Ja, vanochtend belde hij nog. Je wordt er vanuit Schiphol om te klagen dat zijn boek, dat mijn roman, ik zeg al zijn boek, maar het is wel echt mijn roman, niet in grote stapels bij de ACO lag. Dat vond hij onverklaarbaar. Je zou toch denken, deze man die een enorme oplichter is, die zit in het gevangen. Ja, dat snapte ik ook niet. Hij zei toen, in interviews beweerde hij bijvoorbeeld... Ja, hij heeft dus maar een handvol jaar in de gevangenis gezeten. Ja. Maar in interviews zei hij dat hij door gerechtspsychiaters was onderzocht... en een IQ had van 70. Zwak begaafd. En dat hij die psychiaters had doen geloven dat hij veel dommer was... waardoor hij gevangenisstraffen ontliep. En dat vond ik ook al zo'n een bizar verhaal dat ik op onderzoek ging. En waarom heb je er nu spijt van dat je die man ooit ontmoet hebt eigenlijk? Als je hem ontmoet, mensen die hem kennen... vinden hem een vrolijke clown die met briefjes geld in de lucht gooit... aan iedereen in de kamer een iPhone uitdeelt... en heel veel vrolijkheid en plezier brengt. Maar anderzijds heeft hij ook 100 slachtoffers gemaakt... door miljoenen op te lichten. En ik weet ontzettend goed hoe hij psychisch iemand in zijn greep houdt. Geef eens een voorbeeld hoe hij de boel oplicht. Hoe hij de boel oplicht? Meestal ofwel maakt hij je tot vermogensbeheerder van zijn fortuin. Mag je zijn fortuin beheren of krijg je zijn erfenis later. Maar je moet eerst een onkostenvergoeding van enkele tienduizenden euro's betalen. Ja. Maar de laatste tijd in mijn boek heb ik dan ontdekt... door lang met hem op te trekken, dan waren we in Amsterdam. En dan doet hij gewoon, spreekt hij mensen aan op straat. Trekt hij een witte laboratoriumjas aan, ik verzin het niet. En hij spreekt mensen aan in Amsterdam aan de gracht. En zegt hij dat hij directeur is van Johnson & Johnson. Dat hij een nieuw vaccin voor corona aan het ontwikkelen is. En dat hij wel eens jouw zaak wilt sponsoren. En als je dan zegt, ja... ik kan wel wat geld gebruiken voor mijn zaak of voor mijn leven... dan begint het, dan ben je hooked, dan hang je vast. En dan, wat gebeurt er? Ja, dan houdt hij je aan het lijntje, het geld komt eraan... maar misschien moet je eerst wel eens een paar duizend euro betalen... want het geld zit vast in Mexico. Ik heb daar nog een aantal coupons liggen. Ja, maar dit zijn toch van die scams? Ik bedoel, iedereen zal toch wel eens een keer een e-mail hebben gekregen... van een of andere vrolijke vriend uit Nigeria. Ik snap het zelf ook niet. Ik snap het zelf ook niet. Ik zat in het boek zit een scène met een mevrouw in Amsterdam in Diemen. Die gaat wel schrikken als ze nu naar de radio luistert. Maar ik zat bij haar in de woonkamer en ze had 9 ton... aan de meesteroplichter gegeven doorheen de jaren. En... terwijl hij dus iemand is die ook op de televisie verschijnt. Het is niet zo dat hij probeert om zijn uiterlijk op een of andere manier te verbergen. Hij is meerdere malen geïnterviewd op de Belgische televisie. Laten we even luisteren naar een fragment uit het Belgische programma Ter Zake. Dat was in mei 2017. Ze hebben geoordeeld dat ik de allergevaarlijkste sociopaat en psychopaat ben die België ooit heeft gekend. Ik besefte heel goed wat de gevolgen waren van een interneringsmaatregel. U komt in een vicieuze cirkel, in een draaikolk van het oneindige aan opsluitingen, waarbij je moet gaan beseffen, hier raak ik niet meer uit. Ja. Ja, dat wist ik toen nog niet, toen ik eraan begon, dat hij zo'n gevaarlijke psychopaat is. Nou ja, dat zegt u dus ook zelf. Eigenlijk, hij vindt zichzelf ook een psychopaat. Ja, het is wel... Het is ook zo raar. Er zit zoiets raars aan die man. Aan de ene kant heeft hij zichzelf heel goed in de gaten, en aan de andere kant denk je, hij is gewoon knettergek. Hij vecht ook tegen zijn eigen aandachtzucht. Dat is het grootste probleem. Een crimineel zoals hem, die voor miljoenen nog oplicht, zou beter natuurlijk onderduiken en anoniem blijven. Ja. Maar hij wil wereldberoemd worden. Want dat oplichten gaat gewoon door. Want u zit er wel eens bij dat hij met een prospect aan het praten is. En inderdaad, u zit er gewoon bij dat er tonnen losgeluld worden. Ja, afgelopen zomer, toen ik het boek aan de roman aan het afwerken was, dan zit hij te FaceTime met twee advocaten aan de stadshouderkade, die geloven dat hij als directeur van Johnson & Johnson miljoenen zal geven. En vervolgens belt hij op speaker naar een bankdirecteur uit Nederland die hij 1,2 miljard belooft. Maar hoe kan zo'n bankdirecteur in Nederland daar gewoon zo op ingaan? Ik bedoel, hoe onnozel zijn die mensen dan? Ik snap het ook niet. Hij is een meester... Ja, ik snap het ondertussen wel, want daarom is het zo'n dikke lekkere roman geworden. Als jij het nog omdat, steeds niet snapt. Want hij heeft mij op dezelfde manier natuurlijk erin geluisterd. Daarover gaat de roman. Ja. Namelijk dat hij heel goed is in iemand een utopisch verhaal voor te spiegelen. Door zijn ogen te laten kijken naar de werkelijkheid. Je gaat op den duur ook echt geloven dat dit een klepper wordt. En jou een belang geven. Ja, en elke keer opnieuw, en daarom is het een beetje ook een... Ja, het is zonder dat ik het wilde een soort van true crime thriller geworden, omdat hij steeds meer elke week kwam hij met nieuwe details of nieuwe puzzelstukjes die ik bij elkaar kon vlechten. Of zei bijvoorbeeld, ja, maar wat ik nu ga vertellen, dit is echt het grootste wat ik ooit heb gedaan. Dit alleen al ga je kunnen verfilmen. Of volgende week kom ik met die beloofde bewijzen. Dus hij houdt je constant aan het lijntje. Ja, verbaast het jou dan niet dat er niet op een goed moment, terwijl jij gezellig met die man ergens zit, dat er in een restaurant dat iemand op zijn schouder komt tikken en gewoon dat die mee naar het gerecht gaat? Het is al gebeurd dat hij is afgetuigd in een restaurant of in het buitenland. Want zijn actieterrein zit ook in Spanje, Gran Canaria. Er zijn heel veel slachtoffers natuurlijk van maar hem. Maar er zijn veel slachtoffers die hem voor de rechter hebben gedaagd. Maar hij is ook al wel veel gewonnen. Misbruik van vertrouwen is zeer moeilijk te bewijzen. Maar wat ik dan gemerkt heb, het grootste deel van de mensen die zijn opgelicht, Die schamen zich. Hoe kun je je zo laten door geldzucht jezelf verblinden en het niet zien? Ja. Je vergelijkt hem met Peer Gynt, hè? Ja, ik vind Peer Gynt is sinds mijn 16, toen ik het theaterstuk zag van Peer Gynt, vond ik een fenomenale figuur. Een man die leeft in zijn fantasiewereld. En eigenlijk gaat lopen met andermans verhalen. Hè. En ik voelde mezelf ook een beetje een Peer Gynt. En dat is voor mij het vertrekpunt geweest. Wij kregen van jullie of van jouw uitgeverij kregen wij het manuscript in eerste instantie een PDF. Met het dringende verzoek daar absoluut niks mee te doen. Want, nou vertel jij de rest maar even. Ik was bang dat die Piet van Hout het manuscript zou bemachtigen. Ja, absoluut. In het boek zit de verhaallijn dat ik op een dag telefoon krijg van een reclamedrukker, zoals ik hem noem, die een drukkerijtje in reclame heeft. En die belt mij op een dag op met de mededeling, ja, ik heb jouw roman beloofd gekregen van Piet van Hout, van de meesteroplichter. Ik mag dat boek op 100.000 exemplaar drukken. En de opbrengst is voor mij om mijn gemaakte onkosten terug te betalen, want ik ben veel geld aan de man verloren. En ik zeg, excuseer, ik heb al een uitgever bij mij weten. Dus hij is tijdens er niet voor terug om gewoon je boek aan een ander te verpatsen achter je rug om. En het is niet onlogisch dat hij, als hij de PDF krijgt, dat hij het boek zelf gaat drukken. Dus je bent blij dat je hem het PDF nooit gegeven hebt? Nee. Want normaal gesproken zou hij dat wel eisen eigenlijk. Maar nu is hij aan het rondrijden in Nederland en Vlaanderen met 100 exemplaren in zijn kofferbak en is hij overal het boek aan de man aan het brengen. Van dit waar? Ja. Maar hij is heel blij. Nee, maar goed, daar krijg jij toch de centen van. Wie? Maakt me niet uit. Het is alle godsgeschenk dat het boek er uiteindelijk afgewerkt geraakt. Want het hield nooit op. Ik denk dat hij zich uitgeeft voor Maarten Engels. Op een dag belde hij mij op. Hallo, u spreekt met Maarten Engels. Ik heb mijn naam laten veranderen in het Rijksregister in Maarten Engels. En dan knijp je hem wel even. Ja. Yes. Dan is het nog gekker. Dan wordt het alleen maar gekker. En dan belt hij en dan zegt hij, ik ga nu met jouw vrouw iets eten. Zij is haar koffers aan het pakken. Ze gaat jou verlaten voor mij. Oh. En dan wordt het de toon dan iets grimmiger. Dan wordt het wel heel erg eng. Dankjewel. De echte Maarten Engels. Dat weet je nooit. Mirakel van België. Uitgegeven door Das Mag Niet. Dat weet je maar nooit. Misschien zit Piet van Hout hier wel. Goed, dankjewel. Succes met het boek. Zometeen Frits Spits met De Taalstaat. Dag. Een programma van Max. NTO Radio 1. Bij de productie van cacao komt veel ammoniak vrij. Dit is nieuws. In ieder geval voor mij. Met nadelige gevolgen voor de natuur. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. Eén fabriek houdt zijn ammoniakuitstoot jarenlang stil. Als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. De verborgen voetafdruk. Op NTO Radio 1. Morgenavond om 7 uur. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Deze week in de bonus. AH Excellent Biefstuk met 25% korting. Alle AH Liefde en Passiebroden. 1 plus 1 gratis. Lees Superchips, Mixups en Restaurant. 2 zakken voor 2,50. En alle Ariel. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1 plus 1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Schat? Ja? Ben je er al uit? Nee, ik kan niet kiezen. €665 eurokorting of tweede stoel halve prijs. Of 50% korting op een jubileumset. Kijk, dat bedoel ik. Ik kan niet kiezen. Kom, trek je jas aan. Huh? Het is Black Friday, hè? Als we er niet snel bij zijn, dan valt er niks meer te kiezen. Ja, het is Black Friday bij Prominent. Met keuzekortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumset. En de tweede stoel of bank halve prijs. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 1 week. Mooi. Snel, dat kan ik. Ja, dat is jouw ding. Laat mij straks maar kiezen. Komt allemaal goed. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1.